Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Ja, jeg har lidt ekko her, Ida. Vi får en god start på en mandag morgen, ikke? Lidt ekko på, og så kommer jeg vist til at tale ind over nyhederne. Ja, mens jeg er ude og hente kaffe, så kommer jeg tilbage, så siger Knud, jeg har lige haft mikrofonen tændt. Det er vildt lang tid. Hvem har du talt med så? Jamen ja, det er det, man sidder og prøver at spole hjernen hurtigt tilbage og høre, har man nu afsløret et eller andet. Det, som foregår bagved nyhederne. Væk, hvis nogen af jer, der lytter med, har hørt, hvad Knud har sagt, så kan I lige sms ind på 426 00 24 7. Bare lige så han ved, om han har sagt noget, der er pinligt. Jamen jeg har jo har bare, jeg tror, jeg sidder og snakker lidt om, hvilket program vi har i dag, Ida. Okay. Og der har vi jo, altså vi har gode ting. Det er godt. Der er noget med en krig på vej, måske. I Iran, der er strømsvigt i Sydamerika, der er mobiltelefoner, priser, der er pumpet op. Det var sådan noget, jeg tror, jeg sad og snakkede om. Lige sådan sad og kiggede, hvad er det egentlig, vi har i dag på den her lidt stille mandag morgen. Vi har i hvert fald det her. Jeg har givet et løfte til de gamle børnehjemsbørn om, at hvis jeg bliver statsminister, så skal de have en undskyldning på vegne af Danmark. Ja, Mette Frederiksen. Altså det her, det er faktisk en eneste nyhed, tror jeg nærmest, der kommer fra politikerne på årets folkemøde i Allinge. Det er Mette Frederiksen, som altså gerne vil give Godhavnsdrengene en officiel undskyldning, hvis hun altså får lov til at blive statsminister. Mm. Som der er jo ret meget, der tyder på, at hun gør. Spørgsmålet er selvfølgelig, følger der penge med? Ja, spørgsmålet det også. Det væver hun lidt. Vi skal tale med Pernille Rosenkrantz-Theil senere. Hun er ikke helt klar i spyttet der. Det er hun ikke. Og hvis man sidder lige og vågner og tænker, hvad er nu de der Godhavnsdrenge? Jamen, det er jo det her børnehjem op i Nordsjælland. Det ligger lå op til sidst ville lege i 60'erne, og de var simpelthen udsat for noget, der lignede tortur op på det her, den her opdragelsesanstalt. Det var et helt fuldstændig horribelt sted, hvor de blev udsat for en række overgreb, systematiske tæsk, lusinger, seksuelle overgreb, medicinske forsøg også. Mm. Og vi har en af Godhavnsdrengene på om timen. Fordi de har i rigtig mange år gerne vil have en officiel undskyldning. Ja. Så jeg tænker, det er en god dag for ham, at der i hvert fald bliver åbnet en lem for det. Jeg fandt to eksempler på officielle undskyldninger, der har været. Ja. Altså i historien. Der er kun to eksempler, så vidt jeg ved. Hvis der er nogen, der kender til flere, kan de lige skrive ind. Men i 99 så sagde Nyrup undskyld for tvangsflytning af beboerne ved Thule i Grønland. Ja. Og i 2015, der sagde Anders Fogh Rasmussen, officielt undskyld for, at de danske myndigheder under besættelsen afviste tyske flygtninge, der søgte tilflugt i Danmark. Ja. Det er altså to officielle undskyldninger, og måske kommer der en tredje. Og det er jo, som nu var du lige kort inde på dem, det er jo også fordi, at hvis man giver en officiel undskyldning, så er der jo en mulighed for, at der kan komme sagsanlæg. Jeg var med på en tur, da jeg var politisk reporter med statsministeren i Vestindien, da det var 100 år før, vi havde solgt de vestindiske øer. Det var også en helt stor diskussion. Det var, skulle man give en officiel undskyldning for slaveriet? Og det var faktisk det samme. Det var jo altså spørgsmål om, fordi så er der grupper i USA, efterkommere og slaver, der måske kunne lægge sag an. Så hvis man, det er noget med, altså det er det her med, hvis staten ligesom lægger vægten bag sådan en undskyldning, så risikerer man simpelthen sagsanlæg, ikke? Ja. Okay, det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig både til, at vi skal tale med en, der har boet på det her børnehjem, og så med en socialdemokrat, der måske kan fortælle os, altså, hvor mange penge det kunne dreje sig om. Så er der også en anden nyhed fra Tyskland, som har en rigtig dansker vinkel. Ja, det kan vi godt lide. Der er nemlig en dansker, der er blevet valgt som borgmester, Claus Ruge Madsen i Rostock, havnebyen, og ja, vi kan lige høre ham, tror jeg. Ja, det er et gammelt klip. Lad os lige høre, hvordan at Claus Ruge Madsen lyder. Det er danske pølsehorn. Möchten Sie ein dänisches Wursthorn probieren? Möchten Sie ein dänisches Wursthorn probieren? Ja, det er schön. Jeg tror ikke, at de vil se mig som en af dem, der ikke er en af deres egne. Jeg har levet her i 20 år. Jeg har bygget mit firma op her. Det vigtigste er vel, at man har sit hjerte der, hvor man er. At man brænder for sin by. På den måde håber jeg på, at jeg kan overbevise rostockerne om, at jeg er en ægte rostocker. Ja, det lykkedes jo. Det fik han gjort. Det her, det var lige før valgkampen. Og det lykkedes. Han er simpelthen blevet den første danske statsborger, der bliver borgmester i en tysk by. Ikke? Og det er jo faktisk en stor by. Ja. Jeg har set billeder, hvor han cykler rundt med sådan en stor ladcykel. Ja. Det er jo noget af det mest danske, der findes. Det er sådan en Christiania-ladcykel. Og han har jo også en pølsevogn. Altså en dansk pølsevogn i Rostock. Og en iskiosk. Og han gik og serverede de der pølsehorn. Jeg har set klippet, han går og giver dem pølsehorn. Og det er lidt hot at være dansker i Tyskland i øjeblikket. Og han er løsgænger, så han er ikke fra et parti. Og vi vil selvfølgelig gerne vide, hvilken politik han går ind for. Vi har forsøgt at få fat i ham i går aftes, og vi prøver igen her til morgen. Og ellers så må vi prøve at finde en eller anden, der kan fortælle os lidt om, hvad det er for en politik, han gerne vil. Hey. Ja, og det er da også spændende, det der med, at han har været ind som løsgænger. Altså, jeg ved ikke nok om tysk politik, altså, men det virker da sådan ret bemærkelsesværdigt, at i så stor en by lykkes det en løsgænger at blive borgmester. Jeg så, at hans nærmeste kandidat, det var en fra Die Linke, som han altså havde slået noget eftertrykkeligt her i anden valgrunde. Spændende. Knud, da jeg kom ind her til morgen, der lå der det her fotografi på mit skrivebord, som Aftenreporteren har lagt. Man tror nærmest en joke, det er bare et sort billede. Ja, det er nærmest bare helt sort. Og så står der en gul post-it, hvor der bare står, altså det er bare fuldstændig sort. Så står der, Buenos Aires søndag mørklagt under strømafbrydelse. Og det er et billede fra Buenos Aires, du har fået? Ja. Nå. Buenos noches, kan vi sige nu. Godmorgen, eller god aften. Jeg ved ikke, hvad er klokken hos dig, Rune Heishøj? Her mandag. Så det er lige over midnat i Argentina. Lige over midnat i Argentina. Og vi har ringet til dig, fordi du er journalist bosiddende i Buenos Aires. Og den er lige over midnat. Ida har sådan et billede her, hvor der er fuldstændig mørklagt. Er der stadig det? Det er der ikke mere. Det er normaliseret her inden for de sidste 3-4-5 timer. Men altså, billedet så jo helt anderledes sort ud for argentinerne og faktisk også store dele af Chile, Uruguay og sydlige Brasilien. Det var jo omkring 50 millioner mennesker, der var påvirket i næsten en hel dag af denne her gigantiske strømafbrydelse, som vi var ude for søndag morgen argentinsk tid. Og ved man hvorfor? Ja, det ved man godt. De har nogle sikkerhedsforanstaltninger, og der er nogle af deres store højspændingsledninger ind til Buenos Aires, generatorerne, kraftværkerne, der svigter. Og så skal man køre, og så kører det over nogle andre alternative højspændingsledninger. Men det her system, det virkede altså ikke, og det gjorde faktisk, at de to hovedlinjer, de fik hele landet til at gå i sort, om jeg så at sige, tidligt søndag morgen. Og det er jo altså vinter hernede på den sydlige halvkugle, så det var virkelig sort på alle mulige måder, langt op af formiddagen. Og jo altså 48 millioner mennesker på tværs af flere lande, som simpelthen har været uden strøm, som du siger også i Argentina, eller i Uruguay og dele af Brasilien også, og så Argentina, hele Argentina. Og hvordan reagerede folk? Altså, er der nogen, der er løbet på gaden og benyttet mørket til at begå med kriminalitet, eller er folk blevet inde, eller hvordan reagerede folk? Jamen folk, der har ikke været de store optøjer. Det skal jeg så sige, at argentinerne er vant til strømafbrydelse. Bare så plejer man at ringe til sin vicevært og gå ned til viceværten og spørge, er det bare lige vores kvarter, eller er det bare lige vores bygning, eller er det bare lige den her bydel? Men den her gang, der reagerede de blev helt præstede, da de langsomt fandt ud af, at det var hele landet. Folk stod med deres mobiltelefoner, og jeg kunne ikke rigtig forstå, at de havde de sidste batterier. Det havde jeg også. Og man kunne se, hvordan folk baksede med at få deres bil ind og ud af de her elektriske porte, der ikke virkede til bygninger, eller viceværter, der forsøgte at få... Prøv at tænke på et helt land, hvor der er rigtig mange elevatorer. De kan ikke lide trapper, og der er elevatorer i næsten alle bygninger. Et helt land, der mister strømmen klokken 7.07 en søndag morgen. Der var så mange redningsaktioner for at få de her elevatorer kørt ned til næste etage manuelt. Kunne man simpelthen med. Man kunne ikke gå to gader uden at se, at der var nogle af de her specialister til stede. Så det var sådan meget, folk reagerede sådan meget civiliseret, men det var også passet over, at et helt land virkelig gik i sort, for det er faktisk første gang, det sker for hele Argentina. Og hvilke konsekvenser har det haft? Altså, det har jo haft forskellige konsekvenser med med desværre et par dødsfald i nogle tunneller nede sydpå med bilulykker. For eksempel hele metrosystemet, den her gigantby, som jeg bor i, på 13 millioner indbyggere på Buenos Aires, gik jo i stå, og folk skulle faktisk reddes ud og gå ud med assistance og så videre. Politiske konsekvenser har det ikke fået endnu. Oppositionen har kastet sig over regeringen, og regeringen har kastet sig over oppositionen. Der er jo præsidentvalg i Argentina til oktober. De har lovet at komme med en rapport, elselskaberne og regeringen, inden for 48 timer. Men faktisk har de ikke givet nogen grund til, hvordan det kan gå så galt endnu. Nå, jamen, det er da helt vildt, altså 48 millioner mennesker uden strøm. Vi må lige følge op på det, når vi finder ud af, hvad der er sket. Indtil videre, tak til dig, Rune Heidshøj, journalist bosiddende i Buenos Aires, hvor klokken er altså lidt over midnat. Strømmen er tilbage nu, men hele Brasilien plus dele af Uruguay og... hele Argentina plus dele af Uruguay og Brasilien, altså ramt af strømsvægt. Tusind tak. Selv tak. Og god... mandag nat må det jo være til ham. Ja, ja, søndag aften. Du lytter til Radio 24/7. Ja, det er jo lidt forvirrende, synes jeg, hvad der egentlig foregår i det her. Det ligner sådan nærmest optakten til en krig i Mellemøsten, ikke? Altså, nu har man været på folkemøde og føler ikke rigtig med, så ser man lige nogle årsager. Man kan bare mærke, der er et eller andet voldsomt i gang. Ikke? Og så får vi det her telegram om, at Storbritannien og Saudi-Arabien, de nu er ude at give Iran skylden for, at der har været angreb, de to angreb, der var på olietankskibe i den persiske bugt. Der ligger de der skibe. Har du set billederne i det? Mm-hmm. Altså, det er sådan kæmpe store skibe, der brænder, ja, ikke? Et norsk og et japansk. Ja, og de angreb fandt jo altså sted i torsdags. Det hørte jeg dog alligevel, ikke? Og så... har der været eksplosioner, og man ved ikke rigtigt, hvad er det, der er sket. Og nu er det så Storbritannien og Saudi-Arabien er ude og give Iran skylden for det her. Spørgsmålet er så, hvad kan det føre til? Ja, på den måde så er de her to lande jo så ude og bakke op om USA's beskyldning om, at det er Iran, der står bag angrebene. Og det er altså beskyldninger, skal lige sige, som Iran benægter. Det her, det sker torsdag den 13. juni om formiddagen. De bliver evakueret det her farvand mellem Iran og Oman, og de er altså blevet ramt af eksplosioner. Og ifølge det her branchemedie, der hedder Trade Winds, så er mindst en af olietankerne ramt af en raket eller granat. Men det er ubekræftede oplysninger. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Morgen. Ja, Iran, de nægter altså, det er dem. Hvem tror du har gjort det? Jamen, hvis man skal komme med et kvalificeret gæt, så er det nok Iran. Men altså, iranerne har jo gjort det sådan lidt, hvis det er dem, har jo gjort det sådan lidt på den samme måde som russerne. Amerikanerne har nogle billeder af nogle mennesker i en lille båd, der ser ud til at fjerne noget fra en af de her skibe, der er blevet angrebet. Og amerikanerne siger, det er iranere. Og iranerne siger, det kan I selv være, fordi man kan ikke bevise, hvor de her mennesker kommer fra. Det svarer jo lidt til de her russere, der gik rundt på Krimhaløen uden kendingsmærker på uniformerne. Så iranerne siger, det kender de ikke noget til, og det lige så godt kan være amerikanere. Amerikanerne siger, det er iranerne. Så man kan ikke rigtig på den måde bevise noget. Og at man så har nogle amerikanske allierede i Saudi-Arabien og England, der siger, at amerikanerne har ret, det beviser jo stadig ikke noget. Men man skal se det her som en del af den konfrontation, der har vokset sig frem i hvad det hedder, mellem USA, Saudi-Arabien og Iran her på det sidste. Dels fordi amerikanerne ikke kan lide den iranske politik i regionen i Syrien og Irak og inde i Yemen, hvor de jo altså kæmper mod nogle saudiske styrker og nogle lokale styrker. Men også fordi amerikanerne har trukket sig ud af den her atomaftale, som er indgået med Iran, og har indført sanktioner imod Iran. Så Iran er under massivt pres, og de her angreb kunne være en måde, hvor Iran prøver til gengæld at lægge pres på amerikanerne og verden til at få dem til at hæve de her sanktioner, så der ikke kommer yderligere trusler imod skibstrafikken, der går ud gennem Hormuzstrædet, hvor der kommer rigtig meget olie ud fra. Men det forstår jeg simpelthen ikke, Peter Viggo Jacobsen. Hvis man er Iran, Man er presset, at man vil gerne have hævet sanktioner. Man har måske egentlig ikke en særlig stor interesse i en krig med Donald Trump, som kunne finde på at slå hårdt ned på dem. Altså, det er jo helt kaotisk. Hvorfor, hvad skulle iranernes motivation så være at gå ud og angribe to tankskibe fra vestlige lande? Det vil da næsten give sig selv, at det fører til mere konfrontation. Hvorfor siger du igen, at iranerne kunne have en interesse i at angribe vestlige skibe? Jamen det som, iranerne er jo ved at være pænt desperate, fordi at de bliver ramt af de her økonomiske sanktioner, som rammer dem rigtig hårdt, og som ødelægger normaldagen for den almindelige iraner. Og det vil sige, at de prøver desperat at komme ud af den her klemme. Og det, man kan opnå ved at begynde at true skibstrafikken, det er, at man sender en klar trussel om, at hvis I ikke holder op med at slå på os, så rammer vi jer der, hvor det går rigtig ondt. Og det her, det er jo en indirekte trussel, der viser, hey, hvis I ikke får amerikanerne til at holde op med de her sanktioner, så lukker vi Hormuzstrædet for skibstrafik. Og det betyder, at olieprisen, hvis man skal tro på analytikerne, kan ryge op på $250 tynden. Og det er jo en trussel, der er til at tage følge på. Men kan de det? Altså, det er iranerne. Kan de det? Ja. Altså, iranerne har med små både og drivminer og andet trænet i overvis på at kunne lukke ned for Hormuzstrædet. Og tilsvarende vis, at den amerikanske flåde trænet på at få lukket det op igen, hvis det sker. Men jeg tror, at den almindelige vurdering er, at de vil ikke kunne holde det lukket uendeligt. Men de vil kunne gøre det i en pæn periode, og det kan jo altså have meget alvorlige konsekvenser for olietrafikken. Og det er jo det, iranerne spiller på. Ja, de siger nu, hvis I ikke holder op med at slå på os, og det er jo ikke ganske urimeligt, fordi vi har ikke overtrådt atomaftalen, det er amerikanerne, der har overtrådt den, og det er kineserne, russerne og EU enige med iranerne i. Så på den måde, så er det amerikanerne og iranerne, der lægger arm i øjeblikket, og nu tror de sig altså med at påføre verdens smerte også. Og de håber så, at verden begynder at lægge pres på Trump-regeringen for at få dem til at holde op med at føre de her sanktioner. Og for at lægge yderligere pres på, så har iranerne givet amerikanerne og verden en tidsfrist. Det vil sige, hvis de ikke holder op med de her sanktioner og accepterer den her atomaftale, som blev indgået i 2015, så hopper vi også ud af aftalen. Og så begynder vi at lave atomvåben igen. Så det er altså den her pressituation, som man skal forstå den her situation i. Det er i det lyse, det er faktisk ikke temmelig dumt, det iranerne gør. Det er en af de få muligheder, de har for at sætte tommelskruerne på verden og amerikanerne. Og hvor sandsynligt er det så, at de vil lukke Hormuzstrædet, vurderer du? Jamen, det er meget, meget lidt sandsynligt, fordi det, man kan sige, det er en kamp om verdensopinionen. Iranerne prøver at få verden til at hjælpe dem imod USA. Hvis de lukker for Hormuzstrædet, så får de hele verden på nakken. Fordi det er jo ikke amerikanerne, der er afhængige af den olie, der bliver sejlet ud igennem Hormuz. Det er først og fremmest kineserne. Og i øjeblikket, der prøver de at få kineserne til at hjælpe sig. Hvis de lukker for Hormuzstrædet, så får de kineserne og resten af verden på nakken, for ingen har lyst til at betale $250 tynden. Og slet ikke kineserne, som er mest afhængige af den olie, der bliver sejlet ud igennem Hormuz. Så iranerne prøver at skubbe lidt til båden. Men hvis de tipper båden og lukker for strædet, ja, så får de verden imod sig. Og i øjeblikket prøver de at få verden med sig. Så sandsynligheden for, at det sker, er ikke særlig stor. Nej. Så på den måde er det lidt en tom trussel. Men på samme måde er de der amerikanske trusler om krig, og at nu har vi hangarskibe i regionen og alt det andet, vi har hørt, det er også lidt tomme trusler. Fordi på den ene side, så råber Bolton og andre, at vi har alle mulige, vi overvejer alle situationer, eller alle midler, også militærmagt. Og på den anden side, så er amerikanerne samtidig og siger, men vi vil ikke i krig. Så iranerne ser nok heller ikke det her som en voldsomt troværdig trussel. Så vi har altså ligesom to parter, der står og råber af hinanden, men det er svært at se det udvikle sig til en egentlig krig. Og derfor er der ikke rigtig nogen bekymring, eller er der ikke nogen grund til at være bekymret for, at det skal udvikle sig til regulær krig. Så du mener, altså fordi man kunne jo godt sige, at nogle af de her træfninger og ting, der sker, sådan kunne minde lidt om, hvad der foregik forud for måske nogle af golfkrigene eller sådan noget. Men du mener ikke, at man behøver at være nervøs for, at det her fører til en reel krig mellem USA og Iran? Nej, ja, det blev jeg også spurgt over på folkemødet. Jeg kunne ikke gå jeg så dig godt, ja. Der var nogen, der spurgte mig om det. Og nej, der mener jeg, at risikoen er meget, meget lille. Altså det kan godt være, at der sker nogle tilspidsninger og der er et fly, der bliver skudt ned, eller en flyvemaskine, eller en kampfly, eller noget lignende, der bliver skudt ned. Men han er altså ikke det gode i gåseøjne ved sådan en situation, det er, at det er meget nemt at slå en ring omkring det, og lukke ned for det, uden det eskalerer. Det så vi også i konfrontationen mellem Rusland og Tyrkiet, hvor tyrkerne endte med at skyde et russisk kampfly ned. Vi så det faktisk også da russerne skød et civilt fly ned over Ukraine. De vestlige efterretningstjenester kan ikke have været i tvivl om særlig længe, at det var russerne, der har gjort det. Men alligevel så valgte vi ikke at svare igen med militære midler. Hvis vi ser en tilsvarende situation ned omkring Hormuzstrædet, så tror jeg også, at det stopper, inden det går galt. Og det skyldes jo, at både amerikanerne og iranerne har muligheder for at gøre omkostningerne helt uoverskuelige. Iranerne kan lukke Hormuzstrædet, de kan angribe Israel med raketter ved at få Hezbollah til at gøre det. De kan destabilisere Syrien, Irak, og de kan også destabilisere Yemen yderligere. Og det ved amerikanerne og sauderne og emiraterne jo godt. Og derfor så tør de heller ikke tage de skridt, der vil føre til regulær krig. Men man kan sige, at begge parter er bange for en stor krig. Og derfor så har jeg meget svært ved at se, at det skulle komme dertil. Og det er heller ikke sådan, at det kan ske ved et uheld. Og ingen af parterne er i en situation, hvor de er tvunget til at skyde først, inden den anden begynder for at vinde. Det her det er ikke optakten til Første Verdenskrig. Begge parter har nogle muligheder for at træde to skridt tilbage igen, hvis det begynder at se lidt for spændende ud. Okay. Nå, jamen således beroliget var lige ved at sige. Peter Viggo, tusind tak, fordi du er med, som du så ofte er, lektor ved Forsvarsakademiet, som altså fortalte om de her, kan man sige, kølvandet på de her angreb, der har været på de to olietankskibe i den persiske bugt, hvor så, kan man sige, dagens nyhed er, at Storbritannien og Saudi-Arabien, de er ude og sige, det er altså iranerne, der står bag det her, men det nægter iranerne i hvert fald. Og der røg han af, Peter Viggo Jacobsen. Jeg ved ikke, hvad skal man næsten sige til det her, Ida? Altså, det er jo noget, vi kommer til at snakke meget mere om. Men jeg synes, jeg bliver lidt beroliget. Jeg tænker, at nyheden er vel, at Storbritannien også bakker op om USA. Det er det, man skal lægge mærke til, ikke? Jo, det vil jeg. Det vil jeg nok sige. Det røde felt. Vi lever i en tid, hvor stadig flere mennesker, ikke mindst i middelklassen, bliver mere og mere afstumpet. Med Lars Trier Mogensen. Og hvor de fuldstændig glemmer, hvad de selv er kommet fra, og hvor de glemmer, hvor kort afstand der efterhånden er til den totale sociale derut. Danmarks eneste venstreorienterede debatprogram. For hver dag og hver uge synes jeg, at jeg selv kan mærke, at jeg bliver mere indigneret, bliver mere rød, og i virkeligheden også bliver parat til mere og mere radikale løsninger. Det røde felt. Jeg tror, at der er behov for, at man tør at være vred. Hver mandag klokken 10. Hvis man virkelig hisser sig op, hvis man virkelig er indigneret, hvis man er vred over noget, ja, så kommer man op i det røde felt. Her på Radio 24/7. Lad os få flere mennesker op i det røde felt. Ja. Du hørte Peter Viggo Jacobsen sige, at han har været til folkemøde. Det er der jo bare simpelthen så mange politikere og folk, som har et eller andet med debatten at gøre. Det må man jo bare sige. Der var også almindelige mennesker. Og en af de debatter, eller nok den debat, der fyldte allermest, det var klimaet. Ja, altså, jeg hørte nogen sige, at det var det, altså flest arrangementer handlede om klimaet. Ja. Jeg hørte endda nogen give en psykoanalyse af klimaet, altså klimaforandringer. Hvordan var det? Det var meget sjovt. Altså, der var bare mange arrangementer, men samtidig så var det jo så også bare det folkemøde, hvor der var flest, der fløj til Bornholm. Det var flykaos. Det er jo lidt af en modsætning, ikke? Altså, flytrafikken har jo konsekvenser for klimaet. Klimaet er blevet diskuteret vildt meget til folkemødet, og så samtidig så fløj både gæster og politikere og journalister og chefer i mediebranchen til Bornholm. Der var faktisk rekord mange fly, som var sat ind på ruten i år, det skriver Danmarks Radio. Og vores politiske redaktør, Brian Weikart, han spurgte så en af de her mange politikere, der er fløjet til Bornholm. Hvorfor? At han fløj, og det er overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen. Ja, og jeg synes, man skal prøve at lægge mærke til i det her klip, hvordan Frank Jensen, han ligesom prøver at få pilen til at pege over mod vores politiske redaktør, Brian Weikart. Han skyder tilbage. Og det kan jeg godt sige. Man skal også forestille sig, at det her interview, det er lavet lige efter, at Frank Jensen, han har holdt et oplæg om det grønne byliv. Ja, han snakker om det grønne, og så står Brian med sin mikrofon og spørger, hvordan han er kommet til øen. Hvordan er du kommet herover, Frank Jensen? Jeg har jo hørt dig i dag på et foredrag om det grønne byliv. Klima er jo noget, alle tænker på. Hvordan har du transporteret dig herover på folkemødet? Altså, hvis du tænker på herhen til, der er jeg cyklet fra mit hotel. Ja, men før, før det, der fløj jeg fra Københavns Lufthavn til Rønne Lufthavn. Og det gode ved det er jo, at i København har vi jo besluttet, at når vi flyver, så CO2-kompenserer vi. Jeg kunne godt have ønsket mig, at den CO2-kompensation var lidt mere effektiv end det, der endte med at blive i borgerorganisationen, men jeg blev stemt ned. Der blev et flertal udenom Socialdemokratiet, der mente, at vi skulle plante træer i København som CO2-kompensation. Og det giver ikke den CO2-kompensation, jeg kunne ønske mig. Der skulle vi have rejst træer et andet sted end i København. Og det var så dig, men hvad med hele Københavns Kommune? I er sikkert mange herover, der er sikkert mange embedsmænd og mange rådgiver og mange alle mulige mennesker. Har I alle sammen fløjet? Ja, hvordan du selv kom herover? Jeg har fløjet. Okay. Jeg har heller ikke holdt et oplæg om det grønne byliv i dag. Nej, det har du. Men det kan man sagtens holde et oplæg om det grønne byliv, bare man sikrer sig, at der kompenseres for sit CO2. Jeg ved ikke, om I har det på 24/7. Hvor mange af det var det igen, der var herover fra Københavns Kommune? Hvor mange fly har I ligesom været med alle sammen? Altså, jeg sidder her sammen med tre kolleger fra økonomiforvaltningen, og jeg tror også, jeg har set indtil flere borgmestre herovre fra København, og så det løber vel op i et anseligt antal, der kommer og bidrager til debatten, den folkelige debat og politiske debat her på Folkemødet. Det er ligesom det, der er formålet med det, og du har jo set mit program, for du har fulgt mig lidt i dag, så du har jo set det ikke et sted, hvor vi bare sidder og slapper af på en bænk. Nej, men det er jo heller ikke det, Frank. Det er mere overvejelserne bag, at man ikke tager det tog der. Man kan jo ikke ligesom tage tog til Bornholm, det tror jeg, du ved. Noget af vejen. Ja, noget af vejen. Ellers skal man sejle med en færge, der også har CO2-udledning. Godt. Jamen, man skal jo altid runde en interview af, så det gør jeg nu med det her spørgsmål. Vil du blive ved med at flyve til Bornholm i fremtiden også? Altså, jeg vil sørge for, at jeg bruger min tid så effektivt som overhovedet muligt som borgernes overborgmester, så jeg vil blive brugt fly der, hvor det er nødvendigt, og så vil jeg øvrigt transportere mig i dagligdagen så meget som overhovedet muligt på min cykel eller i min elbil. Ja. Frank Jensen, overborgmester i Københavns Kommune. Jensen. Jeg så to politikere på færgen. Nå. Jeg tog selvfølgelig færgen. Selvfølgelig tog du færgen i det her skin, og du er også vegetar, og jeg ved ikke hvad. Ja, jeg er sådan hele fransk, ikke? Ja. Men jeg skal sige, hvilke to politikere der var. Ja, selvfølgelig den ene var Uffe Elbæk. Selvfølgelig, han tør ikke andet. Og så var den anden Nasser Carter. Nå. Men tror du ikke bare, det var, fordi han ikke kunne få en flybillet? Jo, det er muligt. Det er muligt. Men så var der jo en masse, der skulle hjem lørdag aften midt i skybrud og storm og vindstyrke. Og de måtte jo bare vente i lufthavnen. Jeg ved ikke, hvor mange timer de blev ramt af karma-hammeren. Karma-klima-hammeren. Ja. Ja, jeg vidste, at du ikke var fløjet over i det. Ja. Men, det er bare, fordi jeg ikke er VIP nok. Ja, det kan være. Det kan være. Jeg fløj i hvert fald hjem. Og yes, det står jeg ved. Og der var altså også mange politikere med. Det må jeg bare sige. Nu havde du egentlig godt folkemøde? Ja, rigtig godt. Ja. Altså, Anders, hvad var det bedste? Anders Nielsen her. Nej, det skal vi ikke snakke om. Anders Nielsen skriver ind til os, at klimadebatten det er jo altså noget, er noget, som vi taler om, ligesom med vejret. Det er noget, vi bør gøre, når der ikke er andet at tale om. Altså, jeg er ikke helt sikker på, hvad han mener her, andet end at han siger, at det er utroligt, at man forfører en stor del af befolkningen, som ikke må kende sandheden omkring klimaforandringen, og vi ligesom bør gøre noget. Det er det, han mener. Ja, klart. Alle kan skrive ind 42 600 24 7. Den er 7:30, Knud. Ja. Efter et nyhedsoverblik, så skal vi blandt andet tale om noget, altså sådan, så kedeligt som mobilpriser. Men nej, hvis man, det er da ikke kedeligt. Nej, det er selvfølgelig ikke kedeligt, særligt ikke, hvis det er ens egen mobilregning, der stiger. Ja. Det er nemlig sådan, at der er rigtig mange danskere, der har fået en mail om, at prisen på deres abonnement, det vil stige. Ja. Det er 6 store selskaber. Spørgsmålet er, altså er der tale om sådan en form for karteldannelse, ja, når det er 6 selskaber på samme tid, og det er altså mellem 10 og 20 kroner om måneden, at den her regning bliver sat op. Vi skal tale med cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, Martin Salomon, og de siger, at de overvejer at kontakte konkurrencemyndighederne, ja, om sagen. Og jeg vil gerne høre, hvorfor de overvejer det, hvorfor de ikke bare gør det. Ja, ja, egentlig. Og så, altså, jeg synes, det er lidt spændende det der med, om det er en form for kartel. Altså, er det bare tilfældigt, at alle selskaberne sådan lige på samme tid sætter priserne op, ikke? Fordi så er der ikke rigtig noget alternativ, man kan gå til. Hvis det havde været en lille by, så var det det, man kaldte en mestergris. Altså ligesom, at prisen på flæsk bare stiger hele vejen rundt i alle butikkerne, og så er der ligesom ikke rigtig nogen andre, du kan gå til. Nå, det er spændende, Ida. Vi afslører, hvilke selskaber der er om lidt. Ja. Nyhedsoverblik fra Radio 24. Politiet i Hongkong vil tømme gaderne for demonstranter. Det oplyser myndighederne i byen i nat dansk tid, skriver nyhedsbureauet AP. I går gik op mod 2 millioner af storbyens 7 millioner indbyggere på gaden for at vise deres utilfredshed med en planlagt udskilt udleveringslov. Nogle hundrede demonstranter har efterfølgende forsamlet sig foran regeringsbygningerne i byen. Udleveringsloven, som der demonstreres mod, vil gøre det lovligt at sende mistænkte i straffesager til retsforfølgelse i Kina. Der skal investeres flere midler i forskning, især inden for det tekniske og naturvidenskabelige område. Det mener en ny alliance, der kalder sig Forskningsalliancen, som består af blandt andet Dansk Metal og Dansk Industri. Også Ingeniørforeningen er med i alliancen. Formand Thomas Damkjær Petersen siger. Det er en statslig opgave at sørge for, at forskningsniveauet er på et godt niveau, så de private virksomheder investerer selv rigtig meget i forvejen på de her områder, og derfor har vi brug for, at staten også træder sig. Danmark anvender i dag ca. 22,5 milliarder kroner på offentlig forskning. Ca. 17% af den samlede pulje går til teknisk forskning, hvilket er utilstrækkeligt ifølge aktørerne bag Forskningsalliancen. Hvad der inden valget var et klart nej tak til Nord Stream 2-rørledningen fra Socialdemokratiet, er efter valget blevet til et noget mere blødt standpunkt. Det skriver Jyllandsposten på baggrund af et interview med Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet. Selskabet bag Nord Stream 2-projektet, der overvejende er ejet af den russiske stat, ansøgte i april 2017 om at anlægge en gasledning fra Rusland gennem dansk søterritorium ved Bornholm. Det var Socialdemokratiet ikke interesseret i for 6 måneder siden, men nu hvor partiet er tæt på regeringskontorerne, er den tidligere forsvarsminister imidlertid blevet noget mere afmålt i sin modstand mod rørledningen. Der er nemlig forskel på, om man sidder i regeringskontorerne eller ej, lyder det fra Nick Hækkerup. For første gang bliver en person uden tysk statsborgerskab overborgmester i en by i Tyskland. Søndag parrede et flertal af vælgerne i den nordtyske havne- og handelsby Rostock på danske Claus Rode Madsen som deres næste overborgmester. Han fik 57,1% af stemmerne. Og hver dag det bliver mest tørt, med nogen eller en del soltemperaturer mellem 18 og 23 grader. Svag til jævn sydøstlig vind, der drejer til syd og sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, tak for det nyhedsoverblik, Ida. Hvor er det dejligt egentlig, at jeg ikke skal læse det op længere. Ja. Det er dig nu. Ja, altså, under det er dejligt for lytterne, jo, tænker du, eller for dig selv? Jeg tror, det er dejligt for alle. Okay. Fordi du er så god til det. Nej. Jo, jo. Og vi har sådan en helt stemme efter folkemøde. Ja, ja. Og nu sagde du lige det der, inden du læste nyhedsoverblikket om at der er så mange danskere, der har fået et brev fra deres mobilselskab. Ja. Og også en her på redaktionen. Ja, det er rigtigt. Det er vores kollega Sofie Ryge. Ja. Vi har faktisk bedt hende om at læse den her mail højt fra tilselskabet. Det var vel sådan, vi bliver opmærksom på det. Sofie Ryge får en regning, bliver rasende og tænker straks, det må vi undersøge. Hej Sofie. Den 1. juli 2019 foretager vi nogle ændringer, der får indflydelse på dit mobilabonnement. Abonnementsprisen reguleres med 20 kroner til 149 per måned. Dit abonnement vil fremadrettet indeholde 1 ekstra gigabyte EU-data. Ændringerne sker som følge af udviklingen på markedet og kundernes stigende dataforbrug. Ja, og hun er altså ikke den eneste, Sofie Ryge, der har fået sådan en regning, hvor den stiger af mobilabonnementet. 6 store selskaber skruer nærmest samtidig prisen 10-20 kroner op om måneden, og det gælder jo så for 1,5 million danskere, som nu skal betale mere for at tale i telefon. Det er faktisk, nu fik jeg sagt, det var Sofie Ryge, det er vist nok BT, der først fik øje på det, og så kom Sofie Ryge lige bagefter og blev selvfølgelig rasten over, at hendes regning stiger, ikke? Og så er det jo det der med, hvordan kan det lige være samtidig, at de alle sammen stiger 20 kroner om måneden, og at det møder nu kritik fra Forbrugerrådet Tænk, som overvejer at kontakte konkurrencemyndighederne. Og vi kan nu sige godmorgen her i studiet til dig, Martin Salomon. Godmorgen. Godmorgen. Du er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk. De her prisstigninger, ja, som kommer næsten samtidig, hvorfor er det et problem? Ja, vi lever jo i et mobilmarked, som kan skulle være under hård konkurrence. Og det betyder jo, at når der er nogen, der sætter prisen op, så burde de andre enten fastholde eller sænke prisen for at hive de kunder hjem, som kan vil flytte for dem, der har hævet prisen. Men når alle hæver samtidig, så er der ikke så mange steder at løbe hen. Og så er der jo et problem. Så er det ikke sådan, at selskaberne forsøger at stjæle kunder fra hinanden særlig aktivt. Og tror du, det er, altså, er det bare tilfældigt, at det kommer samtidig det jeg her? Tror ikke, jeg tror ikke, det er tilfældigt. Jeg tror, vi har jo ikke nogen baggrund for at sige, at det er et kartel, der skal man have en aftale, og der skal der være noget kommunikation. Men vi ser det jo sådan med 1-2 års mellemrum, at selskaberne laver den her manøvre, 10-20 kroner på, hvis ikke alle, så en stor del af abonnementerne. Men det er da lidt en alvorlig anklage at et eller andet sted at komme med, fordi det vil jo kræve, at de sidder og siger, at nu snører vi lige danskerne, fordi hvis vi alle sammen hæver, så har de ikke andre steder at gå hen, og så kan vi score flere penge i vores forretning. Det er da lidt af en alvorlig anklage. Altså, hvad har du? Hvad bygger du den? Har du dokumentation for det? Altså, dokumentationen er jo, at selskaberne hæver nogenlunde samtidig med nogenlunde de samme beløb. Det er dokumentation for, at markedet ikke fungerer ordentligt. Hvad så den præcise mekanisme bagved er, det kan vi ikke rigtig sige. Der skal man jo have noget bevis for det, og det er jo det, der er konkurrencemyndighedens opgave, det er at undersøge, hvordan kan det her egentlig lade sig gøre, og det har vi bedt dem om et par gange her senest i september 2017, og nu skal vi også have fat i dem igen her, fordi som I beskriver det, så er det jo ikke sådan enkeltstående, men det er sådan bredt ud over markedet, og jeg synes, det er fornøjeligt, at de henviser til udviklingen på markedet, som en af argumenterne er med. Det er fordi, at konkurrencen er ligesom slappet lidt af, så kan vi alle sammen i fællesskab hæve prisen, eller hvad er det for en udvikling på markedet, der gør, at de bliver nødt til at hæve priserne. Og de her selskaber, det drejer sig om, det er Oyster, Telmo, UC, Fullrate, Telenor og 3. Det er altså dem, der har skruet priserne op på abonnementerne. Og når de skruer priserne op, så får kunderne så eksempelvis mere data til gengæld. Ja. Så de får også noget mere for det, men det bliver skruet op samtidig. Det er det, der ligesom er mistænkeligt. Jamen, det er også den her situation, hvor du skruer op for alle kunderne. Det siger jo også sådan et generelt stigende dataforbrug. Det er jo ikke sådan, at de hæver dit data, din datapakke, fordi du har et dataforbrug, der nærmer sig kanten på det, du har i øjeblikket. De hæver det bare generelt. Det vil sige, der er nogle enkelte, der får glæde af det, fordi så mange af os bruger meget, meget mindre end den datapakke, vi køber. Mm. Og så er der bare en masse, som betaler, og uden at de egentlig får noget ud af det. Okay, og det, som Knud læste højt i starten, altså det møder kritik fra jer, Forbrugerrådet Tænk. I overvejer at kontakte konkurrencemyndighederne. Hvorfor kun overveje det? Hvorfor gør I egentlig ikke bare? Vi overvejede, fordi da vi snakkede sammen, så var det jo nyt, og nu tror jeg, det ligner altså igen en situation, hvor det er værd lige at snakke med dem og høre, hvordan ser de på det? Sidste gang sagde de, at de holder nøje øje med det, så det er jo interessant at høre, hvad er det så, de ser? Fordi det, vi ser, det er igen en uforklarlig hændelse, når der burde være, og som der snakkes om, en stærk konkurrence på markedet. Men du bliver nødt til lige at sige, hvad det er, du tror. Fordi du siger, at det er ikke kartel. Kartel kræver, at de har skrevet noget ned. Hvad tror du så? Tror du, de har siddet i et eller andet lokale i Sydhavnet, bosserne fra de her selskaber, og så sagt, vi skriver ikke noget ned, men hvad siger I til? Nu går vi først. Vi skruer op med en 20'er, så følger I efter. Det kan jo foregå på en masse af forskellige måder. Man kan også bare sidde og lure på, altså, når der er en, der sådan sætter tonen, så følger alle andre med. Men det er vel heller ikke ulovligt? Der er forskellige regler i konkurrencelovgivningen, hvor også sådan noget koordineret adfærd, uden at man egentlig har aftalt, at det også er problematisk. Og det er den slags ting, vi gerne vil snakke med Konkurrencestyrelsen om, at når det sådan sker igen og igen i et marked, som burde være under hård konkurrence, så der, synes vi, der er et eller andet, der ikke rimer. Og hvad er egentlig de negative konsekvenser? Altså Sofie Ryge her, vores reporter, er selvfølgelig hun skal betale 20 kroner mere om måneden, men må ikke hun klare den? Altså danske mobilabonnementer er jo generelt ikke nødvendigvis blandt Europas dyreste. Altså det er jo ikke sådan, så... Der var en gang... De var de billigste, og med det er nu altså en saga blot. Vi bevæger os sådan langsomt ned mod midten i Europa. Men det, det, du siger der, det er også det, jeg hører fra vandsektoren, fra elsektoren, fra varmesektoren, fra stort set alle sektorer, at de der små stigninger, som vi kommer med nu, de spiller vel ikke nogen rolle. Samlet set, så kommer det til at koste forbrugerne mange penge. Mm. Og vi har altså forsøgt at få et interview med teleselskabet 3, men det har ikke været muligt, og heller ikke en ansvarlig for UC, Telmore eller Fullrate har ønsket at stille op til interview, og heller ikke Telenor eller Øyster er det lykkedes at få i tale. Vi har altså også forsøgt at få et interview med brancheorganisationen, det er det, der hedder Teleindustrien, men de ønsker ikke at udtale sig om prissætning og henviser i stedet til de enkelte selskaber. Martin Salomon, tak fordi du kom. Velkommen. Cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk. Der er altså også flere lyttere, der skriver en. Der er en, der skriver, husk nu, at nogle af selskaberne har samme ejer, og det selvfølgelig har en betydning. Det er jo rigtigt nok. Det kan jo godt være. Altså, det er jo nogle af de samme, der ejer, så har de en, to, tre små selskaber under. Og dermed kan de jo sidde også under den hat og gøre det her, så det ser ud som om, der er en masse selskaber, der og måske tror kunderne så, at det er en naturlig udvikling, ikke? Fordi der er mange selskaber, men i virkeligheden sidder der nogle få ejere bag det der. Nå, der er mange lyttere, der har en holdning til det her. Spændende, Ida. Det skal vi da følge op på. Radio 24/7. Okay, Liberal Alliance, de skal jo tage fat på et nyt kapitel, kan man vist roligt sige, ikke? Jo. Efter den her mindre nedsmeltning ved folketingsvalget. Det gik jo fra 13 til 14 mandater, og nu er det altså Folketingets mindste parti, det er Liberal Alliance. Ja. Ifølge et af folketingsmedlemmerne, Henrik Dahl, så skal partiet nu være Liberal Alliance 2.0. Ja, og Henrik Dahl var jo først lige ude at sige, at det var nærmest insektstyret af nepotisme og familierelationer. Og så tonede han det lidt ned. Han var inde hos os og tale om det. Og hvad betyder det så, det her 2.0 Liberal Alliance, som han taler om? Det bliver jo så den unge Alex Vanuslav, der skal definere det. Og så er der jo blandt andet sket det her med, at nede i Slagelse, der havde man jo ellers fået sin første borgmesterpost for Liberal Alliance. Og det var jo en kæmpe sejr, den skulle deles med Socialdemokraterne. Det var den her lidt mærkelige aftale om, først så tager Socialdemokraterne i 2 år, og så skulle Liberal Alliance have den i 2 år. Det var virkelig en skalp for Liberal Alliance, det der med en borgmesterpost i Slagelse. Men ja, for de var ligesom tunge på vægtskålen, og så tænkte jeg, okay, vi peger altså på en rød borgmester, fordi vi selv kan komme så til magten der 2 år efter. Men så var de så ude forleden at sige, ja, det kommer ikke til at blive til noget med en borgmester, der er fra Liberal Alliance. Og det var jo det, der var mange, der sagde dengang, og der sagde Liberal Alliance, nej, nej, nej, nej, det her, det bliver til noget, og sådan er det. Og derfor så med det her nye 2.0 Liberal Alliance, så var det så, at Brent Weikart gerne lige, vores politiske redaktør, ville have uddybet lidt, altså hvorfor ligesom opgive den her postnedslagelse, og giver det mening i forhold til det Liberal Alliance 2.0? Og jeg stod faktisk ved siden af Brian, da han fandt Alex Vanuslav ude foran en iskiosk. Og det er lidt sjovt, så siger han, på et tidspunkt, så henviser han til Leif, jamen det må du spørge Leif Mikkelsen om, siger han. Og det er så ham, det er jo sådan den ældre herre i Liberal Alliance, sidder ikke i Folketinget længere. Og det sjove var, at han stod så lige ved siden af, så gik Brian over og spurgte ham, og han sagde, det må du spørge Alex om, og så gik han tilbage, det kan man høre i interviewet. Så det blev sådan lidt en pingpong om, er det nu en god idé at opgive den magt, man jo egentlig havde fået, og hvordan hænger det sammen med det nedsmeltede Liberal Alliances 2.0? Alex Vanuslag, hvordan passer det med Liberal Alliance 2.0, at I har en mand, der egentlig giver en borgmesterpost til en socialdemokrat nede i Slagelse? Altså, jeg har jo tilbudt dig interviews med både Willum og Leif, og du kan bare spørge Leif. Altså, fordi det her, altså, du kan også kigge i kalenderen, ikke? Liberal Alliance 2.0, den starter hvad i søndag. Willum, han skifter borgmesterpost inden søndag. Det hører til Liberal Alliance version 2.1. Det hører til fortiden. Vi glæder os til at se fremad. Leif Mikkelsen, hvordan passer det med Liberal Alliance 2.0? at en fra Liberal Alliance, som han giver en borgmesterpost til en socialdemokrat? Jamen, nu har virkeligheden jo indhentet den øvelse, fordi at det var jo, han gav det til en socialist. Havde han givet det til en venstremand, så var det oplevet til en socialist, det kan vi se nu. Så forskellen er fuldstændig ens, så der er egentlig ikke noget at sige Willum på. Så det skal jeg lige forstå, om det er godt eller dårligt? Jamen, det er da helt givet godt, gå ud fra Slagelse, det er Slagelse, det drejer sig om, og ikke alle andre. Det er godt for Slagelse, at man gav den til en social. Men jeg siger, jeg håber, det er godt for Slagelse. Hvad synes du? Jamen, jeg synes, det er rigtig godt for Slagelse. Tak, Alex Wermstein. Vi går tilbage til dig her, og det er noget, der handler om dig. Det var, Henrik Dahl, der var ude og sige en masse ting. Han så har undskyldt for tonen i. Men selve indholdet vil jeg godt lige høre dig til. Er du enig med ham i, at Liberal Alliance 1.0 før dig var præget af nepotisme, og vennerne kom frem, Anders Samuelsens venner og familie kom frem, mens almindelige hårdarbejdende folketingsmedlemmer ikke kom frem? Altså lad mig sige det sådan her, Mette Bock, hun er jo den kandidat ved sidste valg, der fik suverænt af flest stemmer ud over Anders selv. Hun er nok den kandidat, der er mest kendt i partiet, indtil Joachim han kom frem. Så svaret er entydigt, nej, Mette Bock er en dygtig minister. Bare en dygtig minister er en dygtig politiker, og jeg vil ønske, at hun er blevet valgt til Europaparlamentet. Thyre Frank var jo et projekt, som var en god idé, men det gik galt. Altså, det er en fantastisk idé, hvis man sagde, kan Thyre Franks idéer fra plejehjemmet sige, vi skal sætte plejehjemssektoren fri, jeg har jo lige holdt en tale om det, men det er åbenbart vigtigt at tale om fortiden i stedet for alt det, jeg vil i fremtiden, lad det ligge. Hvis man kunne lykkes med at sætte den frihed og mangfoldigheden og bla bla bla ind på plejehjem, så ville det fantastisk. Men det Thyre blev udsat for, det var brutal magtpolitik, og det er Thyre ikke. Hun er ikke en brutal magtpolitiker, og derfor lykkes hun ikke med sit projekt. Skulle man så ikke have droppet projektet? Jo, men man kan altid stille sig op og tilbage og sige, nå, vi taber nok, vi dropper det hele. Altså, jeg synes egentlig, at LA har altid været parti, der tør at satse. Og nogle gange går det godt, det gør det ofte, andre gange går det ikke så godt. Og så er der det med, at man skulle have været i regering. Og du ved, man var jo et parti, som folk kendte for at være idealister. Så går man ind i en regering, idealerne, der er ikke plads til Liberal Alliances idealer i den regering. Var det en fejl at gå ind i regeringen, eller skulle man have gået ud af den? Jeg gider ikke stå og skamme over de resultater, der er skabt af min forgænger i regeringen. Jeg kan bare sige, at næste 4 år, vi kommer til at fokusere benhårdt på liberale, borgerlige resultater. Vi kommer ikke til at gå efter noget. Du har gået i regeringen på det samme regeringsgrundlag? Aner det ikke. Jeg har ikke været en del af den der proces der. Altså, jeg aner det vitterligt ikke. Jeg har ikke stået i den situation, som de stod i. Jeg har ikke haft den viden, de har stået i. Jeg har ikke været i forhandlingslokalet. Og det er noget, der hører fortsat til. Og vi har haft en god snak internt om, hvad er det, hvordan har vi set på perioden, og hvordan ser vi fremad? Og de snakke, dem har vi holdt internt. Det bliver vi ved med. Og nu ser vi fremad. Luften er renset. Det er dejligt. Vi glæder os. Og vi glæder os særlig meget til at definere det nye LA, fordi så er det, vi skal snakke om i fremtiden. Og det bliver rigtig fedt. Nu glæder vi os til at spise noget frokost også. Ja. Så det tror jeg, vi glæder os. Det er dejligt, glæder. Tak for det. Det er dejligt, I glæder jer alle sammen, sagde Brian. Nu skulle de have forrest, I skulle alle mulige ting, og jeg kan bare sige, jeg stod jo sådan lidt på sidelinjen. Mm-hmm. Jeg var ikke lige på arbejde der. Det var Brian, der rendte rundt med mikrofonen, og de så altså ud til at være meget, meget glade for at slippe af med ham der. Men det er jo sjovt, det der, Ida. Når man kommer der, der er sket noget meget, meget ulykkeligt. Nu kaldte du det, hvad sagde du, en lille nedsmeltning. Det er jo en kæmpe nedsmeltning. Det er ikke for i retsætter, men det der... Nej, er jo, altså, jeg sagde det også sådan lidt ironisk. Sådan jeg kan godt høre det. Det er jo helt vildt. Og når du så er ny formand, så er det klart, så skal du distancere dig fra det der. Prøv at lægge mærke til, hvor mange gange undervejs han siger, at jeg ved det ikke, hvad der er sket i det der. Altså, det er jo så vigtigt for ham ligesom at signalere. Jeg har ikke været med til det der. Yes. Ja. Og måske er det også derfor, at Simon Emil Ammitzbøll Bille, som jo ellers var den oplagte kronprins, han ikke bliver kronprins, fordi så vil alle jo bare stå Brian... Og selv også, hvis vi fik ham herind og sige, jamen, du har jo været med hele vejen undervejs. Du har jo haft et ansvar for de der beslutninger, ikke? Så det er da lidt spændende. Ja, nu er det en helt ny mand ved roret, der ikke engang har erfaring inden for Christiansborg. Radio 24/7. Okay, nu skal vi til en stor historie i udlandet, og det er selvfølgelig Hongkong. Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, har meddelt, at hun har valgt at suspendere det her kontroversielle lovforslag på ubestemt tid. After repeated internal deliberations over the last 2 days, I now announce that the government has decided to suspend the legislative amendment exercise. Altså suspenderet, det vil sige, hun har ikke trukket tilbage, og vi skal lige sige, lovforslaget, som ligesom fylder så meget i Hongkong og i Hongkongs gader, det er det, man kalder udleveringsloven. Og det, der bliver demonstreret imod, det er altså, at man vil gøre det lovligt at sende mistænkte i straffesager til retsforfølgelse i Kina. Ja. Og selvom hun er ved at sige det her, vi lige hørte, Carrie Lam, så var der jo kæmpe demonstrationer i Hongkong i går, stadigvæk, altså mod det her forslag. Hvad du kan prøve at komme ind med, at du vil sige? Nej, vi snakkede jo bare lidt om det inden, fordi jeg forstod det ikke helt. Jeg havde også set de der billeder på tv og tænkte, hvad er det dog? Altså, hvad er det med den lov? Hvad er det for en lov? Og jeg tror, at bare man må sige, det de er bange for er jo, altså det er jo en gammel britisk kronkoloni, ikke? Som så kineserne jo overtager igen. Altså det de er bange for er vel, at de vil gerne have, at der skal være forskel på Hongkong og Kina stadigvæk, ikke? Klart. Og hvis man så bliver sendt til retsforfølgelse i Kina, det er vel det, de er bange for, ikke? Ja, selvfølgelig. Der er ingen, der vil sidde i fængsel i Kina. Så vil man da hellere forfølges eller komme for en domstol i Hongkong. Og to millioner mennesker? 2 millioner, og der bor, altså, har du været i Hongkong? Der bor 7 millioner. Altså, så at der er 2 millioner på gaden. Det er også arrangørerne, der siger det. Ja, men Ritzau skriver det også. Selvfølgelig kritisk over for tallet. Ritzau skriver det også. Jeg har set nogle billeder. Hold op for mange. Jeg har aldrig nærmest hørt om nogle demonstrationer, der er så store. Og ved du hvad? Vi har øjne og ører på stedet. Perfekt. God morgen, Thor Mårup. Godmorgen. Eller hvad er klokken hos dig? Ja, det er frokosttid ved at være klokken 1. Det er mandag stadig, eller det er jo mandag hos dig, du er foran os. Det er fordi, vi lige har talt med ind i Argentina, så skulle jeg lige placere dig på jordkloden. Godt, du er bosat i Hongkong, du arbejder med finans, og du deltog i demonstrationerne i går, eller du var til stede. Og nu nævnte vi lige, Knud og jeg, hvorfor at de demonstrerede. Det er jo det her lovforslag om udlevering. Hun har så været ude at sige, okay, vi suspenderer det, der har været dårlig kommunikation. Men alligevel, så går folk altså på gaden i går, selvom hun har været ude og prøve at trække lidt i land. Hvorfor bliver de ved med at demonstrere i Hongkong? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså grunden til, at deltagerantallet til demonstrationen i går er cirka fordoblet i forhold til forrige søndag, det er jo netop, at det kun er suspenderet, og der er alle dem, jeg taler med, der er ikke rigtig nogen, der tror på, at det ikke kommer tilbage i samme eller svagt ændret form. Altså så sent som for et par dage siden, der sagde Carrie Lam, at der var sådan set ikke noget som helst, der skulle ændres. Og først i forgårs kom hun med en lille undskyldning for den politiske proces, men det er altså ikke... Det er altså ikke noget, der rigtig batter, hvis den kommer tilbage på bordet efter sommerferien, hvilket alt tyder på lige nu, at lovforslaget vil gøre. Og nu er du jo ikke journalist, men jeg prøver lige at stille spørgsmål alligevel, for du har sikkert fulgt med i det. Jeg ved, at et af de argumenter, hun bruger, Carrie Lam, når hun forklarer, hvorfor udleveringsloven er en god idé, det er, at hun bruger et eksempel på en ung fyr, der dræbte sin kæreste. Ja. Kan du fortælle, hvad hun bruger et eksempel, hvad det går ud på? Ja. Jamen, det er en ung Hongkong-mand, der har dræbt sin kone i Taiwan, eller anklaget for det, og så er kommet, hvad kan man sige, den tilbage til Hongkong, før han blev påkrævet af politiet i Taiwan, og kan så efter nuværende lovgivning ikke udleveres til Taiwan, fordi der ikke findes en udleveringsaftale med Taiwan. Men det interessante her er, at Taiwans regering har selv været ude og sige meget tydeligt, at de ikke er interesseret i at indgå en udleveringsaftale med Hongkong, som den er beskrevet i det her lovforslag. Simpelthen fordi, at de frygter for retssikkerheden for deres egne borgere, som måtte befinde sig i Hongkong, og gennem den her lovgivning vil kunne blive udleveret til Kina på samme måde, som Hongkong-borgere vil kunne gøre det. Ja, klart. Så det er altså hendes argument for det her, den her udleveringslov. Og prøv at fortæl, hvad du oplevede i går, da du var på gaderne, Thor. Det var en voldsom menneskemængde. Altså, jeg tror, at 2 millioner er nok i den høje ende, men altså, noget, der svarer til 20% af Hongkongs befolkning, er ikke helt urealistisk. Og det var et hav af sorte t-shirts og hvide blomster til at markere dødsfaldet af en af demonstranterne, der ulykkeligvis faldt i døden fra en bygning. For et par dage siden. Jeg taler ikke selv kantonesisk, men der blev råbt chit wui, chit wui, som betyder træk det tilbage, og selve ruten er egentlig kun 3 kilometer, men det tog vel nok omkring de 6 timer at gå igennem, fordi folk blev ved med at strømme til fra sideveje, og der blev åbnet for parallelle veje, og sågar den store motortrafik var der kørt gennem Hongkong, for at få plads til alle de her mennesker. Så det var en demonstration, der uden tvivl er den største i de sidste 22 år af Hongkongs historie. Og forløb det helt fredeligt? Det var fuldstændig fredeligt. Der har ikke været et eneste pip fra hverken demonstranter eller politi om, at den modsatte side har gjort noget. Og det er meget karakteristisk for hvordan det demonstrationer forløber i Hongkong, at man har virkelig øjne på bolden og ikke på manden. Og med undtagelse af nogle lidt uheldige hændelser i forbindelse med politiet, der skulle rydde regeringskvarteret i onsdag, så har det været forbilledligt i forhold til, hvordan vi i Vesten ser, at et demokrati skal foregå. Okay, så hverken brosten eller gule veste i Hongkong. Tusind tak, Thor Morup, fordi vi måtte ringe til dig. Det var det. Og Thor, han bor altså i Hongkong, hvor det er mand, der er frokost lige nu, arbejder med finans, og var altså til stede i går, hvor at 2 millioner ud af 7 millioner var på gaden i Hongkong. Ja, det er godt nok en vild udvikling. Ja, det er jo også spændende at se, hvordan de kinesiske myndigheder på sigt reagerer. Kan de holde til, at 2 millioner mennesker er i gaderne? Eller hvad har de tænkt sig at gøre? Og kan Carrie Lam, kan hun blive siddende, når så mange er utilfredse med en lov, som hun gerne vil have gennemført, og lykkes det hende at få den gennemført? Der kommer helt sikkert mere nyt fra Hongkong i løbet af ugen. Ja. I næste time får vi jo altså også spændende ting på. Der har vi jo haft flere lyttere, som synes, at det bare ikke er okay, at der kommer et homoseksuelt par i Vild med Dans. Og det kommer vi til at snakke mere om efter nyhederne. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. To herrer, der danser rundt, det er altså... Kan du se min rumpa? Ja, jeg kan altså ikke. Nej. Det var Annie. Annine hedder hun. Annie? Annine? Annie, tror jeg bare. Annie? Hun er en lytter, og hun var jo på i fredags. Og hun er jo bare ikke særlig glad for, at der er to mænd, som for første gang i Vild med Dansens historie skal danse sammen. To for samme køn, den er bare ikke god. Ja, det er 16. sæson af Vild med Dans her i Danmark. Og nu skal skuespilleren Jakob Fagerby, som jo er gift med en mand til daglig, han vil gerne danse i Vild med Dans-konkurrencen, men han vil gerne have en mandlig partner. Ja. Og det har han fået. Han skal danse med Silas Holst. Og det er altså ikke alle, der er tilfreds med det. Vi spillede et klip i fredags, og Annie, hun ringede ind her, kritiserede det. Ja, det må man sige. Og så var der bare nogle lytter, der reagerede på det, og vi skal tale med en lytter, der er meget utilfreds med, at der er to mænd, der skal danse sammen. En lytter, som altså var enig med Annie. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Ja, godmorgen derude. Klokken er 7:06, og du lytter til 24/7 morgen, og vi har siddet i den første time og talt lidt om nogle af de ting, der skete på folkemødet. Udover det selvfølgelig var dejligt for en masse politikere og meningsdannere og journalister, at der var en udflugt der, så var der jo bare, der var én nyhed, stort set, ikke? Det var, ja. Jeg kan ikke komme i tanke om andre, kan du lide det? Nej, så skulle det være den med Nick Hækkerup og Nord Stream 2. Jeg ved ikke, om han har sagt det på folkemødet, eller om det var efter. Som så meget, der har ikke været særlig mange nyheder, men der var én. Det var der ikke. Og for nogen er det her en rigtig, rigtig god nyhed. I fællesskab har de kæmpet for én ting, nemlig en officiel undskyldning for Danmark. Nogen mener, at os, der er her i dag, ikke kan tage ansvar for noget, der skete engang. De siger, det var en anden tid, og det er jo rigtigt. Men de forbrydelser, der blev begået mod børnene dengang, var også forbrydelser dengang. Og derfor kan samfundet ikke fralægge sig ansvaret. Skiftende regeringer har sagt nej til at give en officiel undskyldning. Men jeg vil gerne sige ja. Ja. Ja, det bliver mødt af klapsalver. Det må man sige. Det er Mette Frederiksen, som i sin partiledertale til folkemødet på Bornholm, altså lover, at hun vil give Godhavnsdrengene en undskyldning som det første, hvis hun bliver statsminister. Og Godhavnsdrengene, det dækker over de drenge, der boede på opdragelsesanstalten i Tisvilde i Nordsjælland. Og en rapport har vist, at de blev udsat for en række overgreb, og det er både systematiske tæsk, lussinger, seksuelle overgreb og medicinske forsøg. Og en af beboerne, det var dig, Poul Erik Rasmussen. Du boede på Godhavn fra 1962 til 1965. Godmorgen. Godmorgen. Du er også du er formand for landsforeningen Godhavnsdrengene. Hvor gammel var du egentlig, da du boede på Godhjem, da du kom der til? Jeg var der først midt i 60'erne. Jeg var 12-15 år. Og hvorfor blev du egentlig placeret der? Det var en uvåret unge, som de kaldte det. Altså, jeg brugte mere tid på at arbejde og gå i skole, og det synes børnemænd altså ikke om. Der havde forældrene jo ikke noget at skulle have sagt dengang. Og det blev oprettet det her hjem helt tilbage i 1893. Og det var altså typisk drenge, der havde mistet deres forældre, eller som ikke kunne passe skolen. Det var altså dig, Poul Erik, og du blev simpelthen anbragt på Godhavn. Og i 10 år, der har flere af jer, der var drenge på Godhavn, I har jo kæmpet for at få en undskyldning fra staten. Hvorfor har det været så vigtigt for jer at få en undskyldning? Fordi, ikke mig personligt, jeg er en af dem, der kan råbe højt, men der er jo rigtig mange, der sidder derhjemme og ikke kan, og stadigvæk har ar. For de fik at vide dengang, at de aldrig bliver til noget, at de er kasseret. Og der er rigtig mange, der er gået til hen ad vejen. Og derfor er vi jo rigtig, rigtig mange, der mener, at kan man få den her erkendelse af staten, de svigtede deres tilsyn. Husk på, at de anbragte os jo bare, og så låste de dørene, så glemte de alt om os. Og kan vi få en tilkendegivelse af, at det ikke kun var os, der var lidt ved siden af samfundet, så tror jeg, der vil blive noget ro i sindet. Og i april 2015, det er jo nogle år siden, der frifandt Københavns Byret Socialministeriet. Altså byretten fandt, at kravet om erstatning var forældet, og det skulle have været anlagt senest i 1985. Og dommen fra byretten blev i november 2017 så stadfæstet af Østre Landsret. Og nu hører vi så Mette Frederiksen sige, at hun måske vil give sin officiel undskyldning, hvis hun altså bliver statsminister, så meget tyder på, at hun gør. Hvad var din reaktion, da du hørte det? Jamen, jeg havde da forventet, at det skulle komme, fordi Mette Frederiksen jo lovede i sidste 3-4 år. Også offentligt, så den er lidt svær at skjule igen, men den kom som en bombe, der skulle komme på folkemødet. Så det er jo kun hurra. Jeg ved godt, vi har ikke fået den undskyldning endnu, men nu tror vi på den. Og det er nyheder, de spurgte så Mette Frederiksen, som altså vil give jer den her undskyldning, om der også følger en erstatning med, og hvad den så er på, den her erstatning. Og det svarer hun ikke sådan helt tydeligt på. Det diskuterer jeg også gerne. Jeg tror, det er afgørende. Det er, at vi som samfund giver en officiel undskyldning. Så hvis der er flertal, så er du med på, at I godt kan give erstatning? Jamen, vi kan altid diskutere, hvordan vi gør det her. Jeg har givet et løfte til de gamle børnehjemsbørn om, at hvis jeg bliver statsminister, så skal de have en undskyldning på vegne af Danmark. Er det vigtigt for jer at få en økonomisk erstatning? Nej. Fuldstændig urealistisk, fordi vi har jo aldrig nogensinde forlangt en erstatning. Vi har forlangt en undskyldning. Og da Venstre-regeringen sagde til os, det kunne vi ikke få, så sagde de samtidig, at I kan gå rettens vej og få en undskyldning. Men sådan fungerer retssystemet ikke. Man kan ikke lægge sag an for en undskyldning, uden det er økonomisk vederlag. Så derfor forlangte vi de her 10.001 kroner i erstatning. En og alene, fordi alt blev lukket af fra regeringens side. Og skulle de 10.000 være til hver af jer, eller til sammen? Nej, det er det hele. Det er det hele? Sølle 10.000 kroner? Man kan ikke lægge sag an mod staten, eller lave en retssag, uden at forlange minimum 10.000 kroner, så vi forlangte 10.001. Nå. Ja. Poul, jeg kunne godt tænke mig, Poul Erik, det her det foregår i 60'erne. Ja. Og vi sidder jo her mange, mange, mange år efter, og du argumenterer for, hvorfor at det er så vigtigt. Det er ikke penge, der betyder noget. Det er bare vigtigt for jer, Godhavns drenge, der har været på børnehjemmet, at få at vide, det her, det var bare ikke okay, det vi blev udsat for. Du kommer selv derop, fordi du kalder dig selv en uvågen unge. Så bliver du sendt op i 1962. Og der er du, hvad siger du, 12 år gammel? Ja, knap 12. 12 år gammel. Prøv lige, hvis man sidder derude og tænker, jamen, de vil have en undskyldning, noget med et børnehjem. Prøv lige at beskrive, hvad var det her for et sted, du kom op til? Jamen, det var jo et sted, hvor vi ikke havde noget håb. Vi fik jo at vide, så snart vi kom, vi var kasseret, at der ikke nogen, der ville have os. Og når man i en 3-4 år for mit vedkommende dagligt fik banket ind, bogstaveligt talt, du er ikke noget, du bliver aldrig til noget, så kommer der altså et tidspunkt, hvor man selv tror på det. Og det er der så rigtig mange, der har gjort længere op i livet. Ja. Og det er jo derfor, at den undskyldning, der skal bløde op på det her. Men systematiske tæsk, lussinger, seksuelle overgreb, medicinske forsøg, altså det lyder jo ikke som noget, der altså man kan jo slet ikke forestille sig, at det har foregået i Danmark, det her. Nej. Hvordan oplevede du det? Jamen altså, dengang troede man, det skulle være sådan. Man troede jo, at man var kasseret, og det diverse forstander kunne gøre ved os, hvad det passer. Altså, vi passer ikke ind i samfundet. Når man bliver hele tiden for, at det ved, så tror man jo selv på det. Og så tænker man jo ikke på de daglige tæsk, fordi det er bare noget, der skal være med. Men fik du test dagligt? Ja, det er måske lidt overdrevet, ja. Men jævnligt. Og nu skal du huske på, at det her, det gælder jo ikke kun mig og godhavnsdrengene. Der er jo alle minoriteter dengang. Det var på kysthospitalerne. Vi skal snakke om sprogøpigerne, vi skal snakke om de grønlandske børn, der blev tvangsanbragt i Danmark. Altså, der er mange minoriteter, hvor staten puttede dem ind i en kasse og sagde farvel med jer, og overhovedet ikke holdt tilsyn med, hvad der skete med de børn. Og så kan man sige, det foregår i 60'erne. Historikerne kunne vel fælde en dom og sige, det historisk set var det her godt nok ikke særlig smart eller sådan noget, men igen, I holder fast så mange år efter, at I skal have en undskyldning. Hvad tror du konkret, det kan betyde for nogle af dine venner, som du siger har ar på sjælen? Prøv at beskrive, hvad en undskyldning vil betyde. Jamen, det er jo, som jeg hele tiden har sagt, vi render rundt med en tung sten på skuldrene, fordi man hele tiden føler sig kasseret, eller stadigvæk føler sig kasseret, og ikke kan bruges til noget. Får man den erkendelse på højeste instans om, at det er staten, der svigtede deres tilsyn, og de er medskyldige i, at man fik det forkerte opvækst, så falder den sten sgu ned. Vi skal faktisk tale med Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokratiet. Hun er socialordfører, og vi skal spørge hende om godhavnsdrengene også skal have en økonomisk erstatning. Så har vi også forsøgt at få et interview med socialordfører fra Venstre, Martin Gertsen, og også socialordfører fra Konservative, Birgitte Jerkel, for at høre, hvorfor den blå regering ikke vil sige undskyld til godhavnsdrengene, men de har ikke svaret. Det har Karina Adsbøl fra DF heller ikke. Og vi kan bare sige, officielt er der givet to undskyldninger i Danmark fra statsminister. Det var Poul Nyrup, der undskyldte for tvangsflytning af befolkningen ved Thule i Grønland. Og så var det Anders Fogh Rasmussen, der undskyldte for, at danske myndigheder under besættelsen afviste tyske flygtninge, der søgte tilflugt i Danmark under krigen. Du skal have mange tak, fordi du kom, Poul Erik Rasmussen. Ja, tak. Og jeg ved ikke, om man kan sige tillykke med den her undskyldning. Det må du meget gerne. Ja, tillykke med det så. Nu håber jeg virkelig, den kommer nu, hvor vi har... Og nu tror vi på den. Ja, nu tror vi på den. Godt. Kan du have en rigtig god dag? Lige måde, tak. Der er en lytter, Nina, der skriver, selvfølgelig skal de have en undskyldning. Det var sgu på tide, skriver hun. Og man er velkommen til at blande sig. 42 600 247. Tak fordi du kom. Radio 247. Hvis det er sådan, at politiet nu siger, at det har været for kriminalitetstruede unge, ikke kun, men det også har været et sted for LTF, så må vi lukke det. Så må vi lukke det, kunne man lige høre. Det, der skal lukkes her, det er altså ungecenteret Crossroads, som har været tilholdssted for Loyal to Familia-banden. Og hvis det er rigtigt, så må vi lukke det. Og det er altså socialborgmesteren i Københavns Kommune, Mia Nygaard fra Radikale Venstre, der siger det her. Og det gør hun, efter vi har haft fokus i et stykke tid på de her såkaldte 18-plus-centre, som de hedder i København. Altså centre, som skal være et kommunalt tilbud for voksne unge, som gerne vil ud af kriminalitet og videre i livet. Ja. Vi kan lige opsummere nogle af de ting, vi har haft fokus på i sidste uge. Centret Crossroad har tidligere været det foretrukne tilholdssted for banden Loyal to Familia i Tingbjerg. Det viser et internt dokument fra Københavns Politi, som vi er kommet i besiddelse af. Crossroad i Tingbjerg har tidligere været i politiets søgelys tilbage i 2017. Der blev der fundet patroner og en trøje med påtrykt bandelogo i centret, og helt tilbage i 2012, der blev der fundet en pistol på toilettet, samt en maskinpistol og en håndgranat gemt under loftpladerne. Radio 47 har så i ugens løb afsløret, at der i sidste måned blev fundet større mængder narko i et andet 18-plus-center for kriminalitetstruede, som kommunen kalder det, på Nørrebro. Og et tilsvarende center i Husum har holdt lukket et halvt år på grund af skyderier mellem rivaliserende personer kendt af politiet. Mm. Og det er jo altså voldsomme ting, der foregår på det her steder, som egentlig skulle få unge ud af kriminalitet, og selvfølgelig ikke ind i kriminalitet. Det giver sig selv. Og derfor så, hvis det stod til Venstres Caroline Stage, hun sidder i borgerrepræsentationen, så bør man simpelthen lukke de her center. Jamen, jeg synes jo bare, at det bekræfter det, vi har sagt mange gange, at de her 18-plus-centre ikke fungerer, som de skal. Det er en rugepasse på bandemedlemmer, en talentskole, kunne man næsten sige, og jeg synes, at det er tid til at lukke det lort. Ja. Ja, hun er altså klar i spyttet her. Det må man da sige. Lugte lort. Tid til at lugte lort. Og derfor har vi jo forsøgt at sige, okay, altså nu er det jo heller ikke hende, der sidder som ansvarlig, så er det jo nemt at sige, at man skal lugte lort, ikke? Derfor har vi selvfølgelig prøvet at gå til den ansvarlige, og det er jo socialborgmesteren Mia Nygaard fra De Radikale. Hun har ikke været nem at trække til truet i forhold til at få et interview. Hun har simpelthen kun ville svare skriftligt. Jeg ved ikke, om det er, fordi hun ikke har haft tid, men hun har simpelthen kun ville svare skriftligt. Og så var hun jo til folkemøde. Der var hun. Og så kan man... Det er det, folkemøde kan, ikke? De er overalt. De er der alle sammen. Og det var Brian Weikart også, vores politisk redaktør. Og så er det jo ikke så nemt at slippe afsted med bare at svare skriftligt. Og derfor så opsøgte Brian Weikart, den ansvarlige borgmester, for at høre, hvad foregår der egentlig her? De steder, som burde få unge ud af kriminalitet, virker som en rugekasse, i hvert fald ifølge Venstredamen. Og der fangede han så borgmesteren. Er vi enige så langt, at de her unge mennesker, vi taler om, kriminalitetstruede unge mennesker, det er nogle af de mest sårbare, vi har i det her samfund? Så langt er vi i hvert fald enige. Så langt er vi enige. Hvordan kan det så være, at man har fundet narko på et af de steder, hvor de skal få hjælp? At man der er blevet skudt et af de steder, hvor de skal have hjælp? Og at det har været et tilholdssted for LTF-banden i virkeligheden, et af de her steder, hvor de skal få det hjælp? Men det er det jo blandt andet, fordi de er kriminalitetstruede. De har måske nogle af de her relationer, og de har måske så... Det er jo ikke sådan, det er os, der har haft gemt nogle af de her ting der og eller andet. Så det er jo den pædagogiske indsats, som vi arbejder med og håber på, at de kan komme ud af. Fordi som vi lige var enige om, det er de allermest sårbare unge, vi har med at gøre. Så den del af det er jo det. Det er jo ikke fordi jeg personligt eller nogen andre i socialudvalget synes, at et narkofond er okay. De har jo fået at vide, de her unge også, at hvis der kom nogen med banderelationer, så ville vi lukke deres klub midlertidigt. Og det hjalp jo i hvert fald i en periode. Så alle de ting, du nævner, er jo på ingen måde okay. Hvordan det kan finde sted alligevel? Ja, det kan det, fordi de føler sig trygge der, og fordi der er nogen, der så har valgt at gemme det der. Er det okay? Nej. Og som jeg også har sagt, det er på ingen måde okay. Så lad os da se på, om det er den rigtige måde at gøre det på. Jeg havde allerede sidste år et forslag, der hed, jeg synes, det skal være matrikelløst. Og så hellere have fremskudte pædagogmedarbejdere der, hvor de unge er, mere end at de faktisk har klubber. Men jeg vil godt vende tilbage til, nu siger du, det er ikke okay. Det er der så meget, der ikke er. Det her, det blev kaldt en skandale. Er du enig i det? Ja. Det er en skandale. Ja, det er det da. Hvad har du gjort undervejs for at løse skandalen? Hvad gjorde du konkret første gang, du hørte, der var fundet narko på et af stedet? Jamen, første gang, der bliver fundet narko på et af de her steder, der tager vi jo den, der hedder, okay, er det nu, det skal lukkes? Hvad er det for nogle pædagogiske tiltag, der bliver sat ind? Hvad er det, politiet siger? Det er jo en politiopgave at arbejde med narko. Det er jo altså ikke en kriminal, præventiv, pædagogisk opgave. Så det er jo der, hvor vi har et virkelig godt samarbejde med politiet. Og så går vi jo ind og lytter til, hvad er det, politiet siger. De lytter. Ja, og handler jo også i samarbejde med politiet i forhold til de ting, som politiet siger, vi skal gøre. Det vi har fået at vide indtil nu... Hvilken handling? Undskyld, jeg holder det bare lige for at holde lidt fast i det, for det kan være et stort kompleks, der er jo meget i vejen. Ja. Hvad gjorde du konkret, da du hørte om narkofund, udover at lytte til interessenter? Men det var jo så at sige, så lukker vi det jo. Altså, det er jo, så bliver det jo lukket. Hvor hurtigt gik det? Det gik forholdsvis hurtigt. Jeg kan det ikke på dage, men det blev ret hurtigt lukket i forhold til det fund. Og hvad så nu? Nu har man fundet ud af, at LTF, en berygtet bande, har brugt det som tilholdssted. Skattekroner er faktisk i virkeligheden gået til at finansiere et tilholdssted for Loyal to Familia. Hvad gjorde du, da du hørte om det? Det har jeg jo først lige haft hørt om, at det overhovedet har været et tilholdssted for dem. Vi fik at vide som forvaltning tilbage i februar, tror jeg det var, at der var nogen, som holdt mere titter. Og det var jo der, hvor de tog den her snak med de unge pædagogerne og siger, hvis det sker, så kommer det til at få konsekvenser for jer. Og vores forståelse har været, og det vil sige, hvad jeg har så gjort, det er jo, jeg har fået de her informationer ind, har jo været, at de holdt op med at være der. Men hey, jeg var også med til at lukke folkets hus. Jeg har intet problem med at sige, der er på ingen måde, at vi som offentlige myndigheder skal betale noget som helst i forhold til at holde noget åben for Loyal to Familia. Så den del af skandalen er da meget tydelig. Vi har bare ikke haft det vist. Og jeg må også bare sige... Du sagde i tonens snak, hørte jeg lige, du sagde her undervejs. Pædagogerne tog en snak med de unge om at sige, at det her, det er uhensigtsmæssigt adfærd, og det accepterer vi ikke. Altså, hvad skete der så efter snakken? Jamen, så har de jo, altså det jeg har fået at vide, der er sket, det er, at der kom ikke lige så mange fra LTF. og heller ikke med LTF-tilknytning. Det er det, jeg har fået at vide. Så ved jeg godt, at I har et stykke papir, hvor der står noget andet, hvor politiet har sagt, at vi er bare nødt til at sige, at vi samarbejder virkelig godt med politiet, men vi har ikke været opmærksom på, at det har været et klubhus for LTF. Og tro mig, hvis vi havde været opmærksom på det, så var det der blevet lukket med det samme. Ja. Og der er allerede nogen, der har sagt, luk lortet. Det er faktisk et citat fra en forvenstre. Ja, er du enig i det? Jeg er i hvert fald enig om, at vi på onsdag i udvalget igen, de blev orienteret om det i onsdag, da vi havde udvalgsmøde. Vi har udvalgsmøde på onsdag. Der tager vi en snak igen, og så kigger vi på, skal der det lukkes? Der er mange snakke i alt det her. Ja, altså, men det er der jo, hvad med at dreje nøglen op? Vi blev jo enige om, at det var de mest udsatte unge, som vi rigtig gerne vil hjælpe. Så derfor skal vi jo have en snak om, hvad vi skal gøre. Jeg har sådan set ikke noget mod at dreje nøglen om på det ene eller det andet, hvis det er det, der er rigtigt. Jeg kunne bare godt tænke mig at have en snak med udvalget om, hvad skal vi sætte i sted? Hvad gør vi så? Fordi hvis vi smider dem på gaden, og ved jeg godt, det er deres værested, så det er jo ikke sådan, de ikke har et sted at bo, men kommer de så til at begå mere kriminalitet? Altså, vi som kommune står for den del, der handler om det kriminalitetsforebyggende, hvor politiet jo må stå for de andre dele. Og så det er faktisk bedre, at de er et eller andet sted indendørs i tørvejr, eller hvordan skal jeg forstå det? Det har i hvert fald været vores opfattelse før, at politiet har sagt, at de kan godt lide de her klubber, fordi de faktisk et, ved hvor de er, to, at man kan arbejde med dem pædagogisk. Men hvis det er sådan, at politiet nu siger, at det har været et, så antager jeg lige, at politiet siger, og jeg ikke har vidst det før, at det har været for kriminalitetstruede unge, ikke kun, men det også har været et sted for LTF, så må vi lukke det. Ikke? Altså, det hvad skal der til, for at du lukker det? Nu spørger jeg bare omvendt. Der skal det til, at jeg har, og nu må du gerne sige til mig, du synes, det er træls, men der skal det til, at jeg har en snak med de andre politikere, og vi finder ud af, skal det lukkes? Skal det lukkes permanent? Skal det lukkes midlertid? Hvilke nogle andre tiltag vil vi rigtig gerne have sat i stedet for? Modtaget. Hvad for en uddannelse skal man egentlig have? Hvilken faglig kvalifikation skal man egentlig have for at arbejde med de her unge? Jeg vil gerne have, at vi har en blanding af kvalifikationer, blandt andet herunder selvfølgelig. Nu er du i gang med ikke lige at svare. Nej, det er hvad faktisk for en kvalifikation skal man have? Jeg synes, det er en kvalifikation at for eksempel have en socialpædagogisk uddannelse. Så sådan nogle ting er jo den faglighed, vi gerne vil have. Så kan det også godt være, hvad har man i dag? Det er jo det, jeg spurgte om. Jeg går ud fra, at vi både har socialpædagoger, og at vi har andre. Der er også nogle af dem her, hvor de ligesom de unge måske reagerer bedre sammen med nogle andre typer af medarbejdere. Så jeg har, og jeg ved, vi har forskellige typer af unge. Lad os bare i transparensens navn, så bare, hvis det nu er, at du ikke ved, hvad kravene er. Er det sådan, det er? Du ved ikke, hvad for nogle krav, der bliver stillet til medarbejderne? Jeg ved ikke konkret, hvad alle 80 medarbejdere har i baggrund. Men jeg vil håbe, at det er det, jeg lige har sagt til dig, de har. Vil du undersøge? Det vil jeg meget gerne. Ja, det var altså Mie Nygaard, socialborgmesteren, som talte med Brian Weikart og forklarede det her med, hvordan kan det egentlig være, at de her 18-plus-centre, som det hedder, har haft så og er blevet lukket efter skyderier og narkofund i sidste måned. Og nu Crossroads, som det hedder, i Tingbjerg, det er jo stadig åbent, ikke? Jo, altså 2 ud af 4 af de her såkaldte 18-plus-centre i København, de er altså blevet lukket efter skyderier og narkofund i sidste måned, og Crossroad i Tingbjerg, det har dog stadig åbent. Men det er jo forfærdeligt, at man har sådan her centre, hvor formålet jo er at få unge ud af kriminalitet, ikke? Og så er der bare meget, der tyder på, at der er stadig kriminalitet, når man finder skydevåben, og jeg ved ikke hvad. Ja, jeg sidder med sådan et papir her foran mig, hvor man bare kan se, at altså, det er jo helt vildt ting, som har været og har foregået i de her ting. Hvis man går tilbage til 12, så er der altså 2 personer, der bliver stukket ned foran sådan et center her, ikke? Og så kører det jo bare hele vejen. Ja, man finder en maskinpistol. Trøjer påtrykt bandelogo til i 2017, ikke? Ifølge Berlingske. Og det var sådan en afdeling af Loyal to Familia, som holder til i Tingbjerg, som benytter det her til at gemme ting. Det her Crossroad 18 Plus Center i Tingbjerg. Og så også det, der hedder Upload på Nørrebro. Og der har man haft fodboldhold tilknyttet tilbuddet i forsøg på ligesom at resocialisere kriminelle og kriminalitetstruede unge. Og de her fodboldhold kom så under hård kritik, fordi deres spillere bliver anklaget for at tage jungleloven ligesom med ud på banen og udsætte spillerne for vold og trusler. Og så det er ligesom de her steder, hvor man prøver at få unge ind, hvor det tilsyneladende er ganske svært, fordi nogle af tingene følger med. Og så frem til sidste uge, hvor der var en ungdomsinstitution på Amager, der blev fundet et maskingevær. Nej, det er ikke i sidste uge, undskyld, det er november. Et maskingevær af typen M95 med tilhørende magasin og ammunition, altså samme type som terroristen Omar El-Hussein anvendte under angrebet på Kulturhuset Krudttønden tilbage i februar 2015. Voldsomme ting at sige. Ja, listen er lang. Du lytter til Radio 24/7. For første gang i Danmark kan man i den 16. og nye sæson af Vild med Dans på TV2, som begynder efter sommeren, opleve to mænd, der skal danse sammen. Og det er altså skuespilleren Jakob Fagerby. Han er selv gift med en mand, og han sagde, hvis jeg skal være med, så skal jeg altså danse med en mandlig partner. Og han har fået Silas Holst. Og det er, selvom vi er i 2019, så er der altså mange, der synes, at det er noget pjat, at to mænd, de skal danse sammen. Blandt andet Annie, som vores kollega Per Lysholt, han talte med i programmet AK24/7. Altså, der skal kjoler, og der skal herretøj. Og det skal ikke være to herrer, der klæder sig ud. Det ser fjollet ud. Så kan vi gå til dragshow, hvis det er det, vi vil. Altså, det er sådan, at der er et par, og et par er helt normalt. Det er en kvinde og en mand. Så to herrer, der danser rundt, det er altså... Kan du se dem i en rumpa? Jeg kan altså ikke. Jeg blev tosset, da jeg læste, og så fordi jeg er så glad for Vild med Dans, og så er det, jeg siger farvel Vild med Dans, for det gider jeg ikke at udsætte mig selv for. Simpelthen ikke. Hvad er det helt præcis, du finder frastødende ved, at to mennesker af samme køn danser med hinanden? Jamen altså, hvis jeg ser to af samme køn kysse hinanden, så siger jeg også blæ. Det er da lidt... Men jeg har ikke noget imod dem, bare de ikke pådutter mig eller andre deres seksuelle vaner. Mm. Og det ser vi snart. Alt skal være så politisk korrekt. I bøger og i film, alt skal være politisk korrekt. Så bliver der lige puttet sådan noget homo-tjavs ind i det. Og så skal vi sidde og se det. Og nu ser jeg bedst med det ene øje, så jeg lukker det ene øje, fordi jeg gider ikke at se det, de foretager sig. Det gør jeg ikke. De skal ikke danse sammen. Jeg ved ikke, hvad der ligner. Jeg har mange søde, jeg har mødt mange søde nogen, der er homo, og det er også i orden, men jeg snakker ikke om mit sexliv, og de skal heller ikke snakke om deres. Og det har ikke noget med det at gøre. Men det er det, ikke tænkt sig at gøre i det her program, Annie. Det er jo ikke tænkt sig at snakke om deres. Ved du hvad, de danser sammen, og det gør to mænd altså ikke. Og nu er det jo en meget, meget populær udsendelse stadigvæk. Der er mange, der ser det, ikke? De får fine serietal. Så hvorfor skal de så påvirkes? Det er jo helt ned til små børn, der ser det. Altså, de skal da ikke påvirkes til at tænke i anderledes baner. Det skal man altså ikke. Ja, vi taler videre om det her efternyhedsoplæg, Ida. Der får vi en på, der ligesom Annie synes, at det er altså ikke okay, det her. Det er ikke okay, to mænd danser sammen i Vild med Dans. Der er virkelig mange lyttere, som allerede nu også har skrevet sms'er ind til os på 42 600 247. Der er en, der skriver, det er altså, at det handler ikke om homofobi. Det handler i virkeligheden om dansens natur, og trinene i de forskellige danse er jo tilpasset manden og kvindens natur. Ja, så er der også bare nogen, der skriver ind, det er uhørt, at to mænd skal danse sammen. Nu er der altså slut med at se det program, at der er en lytter, der skriver. Det er noget, der kan få sindene i kog på den her mandag morgen. Og efter nyhedsoplægget, ja, så taler vi som sagt med en, som også synes, at det er bare ikke okay. Ja, han hedder Michael, og han har skrevet, ingen homoseksuel i Vild med Dans. Og jeg tror, mit spørgsmål til Michael bliver, om han ikke bare kan lade være med at se med. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. I Hong Kong er protestlederen Joshua Wong i dag blevet løsladt fra fængslet. Her lovede han at tilslutte sig de enorme protester mod regeringen, som har præget storbyen på den seneste uge. Joshua Wong har de senere år været en central skikkelse i de mange protester i Hongkong mod øget indflydelse fra Kina. I går var op mod 2 millioner af byens godt 7 millioner indbyggere på gaden for at vise deres utilfredshed med et omstridt lovforslag om at udlevere mistænkte til retsforfølgelse i Kina. Loven vil gøre det lovligt at sende mistænkte straffesager til retsforfølgelse i Kina. Arbejdsgiver og arbejdstager i form af en række fagforbund er enige om at kræve flere penge til forskning. Det skriver Dansk Metal, Dansk Industri, Ingeniørforening og Akademiet for de Tekniske Videnskaber i en pressemeddelelse. Aktørerne går sammen i en ny såkaldt forskningsalliance, der skal sikre flere midler til teknisk og naturvidenskabelig forskning med særlig fokus på det grønne område. Formand for Ingeniørforeningen Thomas Damkjær Petersen siger. Det er en statslig opgave at sørge for, at forskningsniveauet er på et godt niveau, så så de private virksomheder investerer selv rigtig meget i forvejen på de her områder, og derfor har vi brug for, at staten også træder sig. Kommuner landet over har i denne tid travlt med at sende sundhedsplejersker på besøg i udsatte boligområder. Opgaven er at overbevise forældre med indvandrerbaggrund om, at deres børn skal i institution. Fordi den 1. juli skal alle etårige i ghettoer og udsatte boligområder være skrevet op til en plads i vuggestue. Nægter forældrene eller sørger de ikke for, at børnene møder op, skal kommunen trække i børneydelsen, der årligt beløber sig til omkring 18.000 kroner per barn. Altså, min ambition, det er, at vi aldrig i Odense kommer til at bruge den del af lovgivningen. Det siger Susanne Crawley, der er rådkvinde for børn og unge i Odense. Hvad der inden valget var et klart nej tak til Nord Stream 2 rørledningen fra Socialdemokratiet, er efter valget blevet til et noget mere blødt standpunkt. Det skriver Jyllandsposten på baggrund af et interview med Nick Hækkerup. Selskabet bag Nord Stream 2-projektet, der overvejende er ejet af den russiske stat, ansøgte tilbage i april 2017 om at anlægge en gasledning fra Rusland gennem dansk territorie ved Bornholm. Det var Socialdemokratiet ikke interesseret i for 6 måneder siden, men nu hvor partiet er tæt på regeringskontorerne, er den tidligere forsvarsminister blevet noget mere afmålt i sin modstand mod rørledningen. Der er nemlig forskel på, om man sidder i regeringskontorerne eller ej, lyder det fra Nick Hækkerup. For første gang bliver en person uden tysk statsborgerskab overborgmester i en by i Tyskland. Søndag pegede et flertal af vælgerne i den nordtyske havne- og handelsby Rostock, nemlig på danske Claus Ruge Madsen, som deres næste overborgmester. Vi får en fin dag med en del sol og mest lune temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Oj, oj, oj, Ida. Annie, som du lige spillede klippet med før i nyhedsoverblik, som jo sagde blæh til, at to mænd skulle danse sammen i Vild med Dans, har godt nok fået sms'en til at gløde. Og der er jo bare mange, må jeg sige, det overrasker mig lidt det her, at der er så mange, der reelt bliver sure over, at to mænd danser sammen. Jeg har det selv, altså jeg kunne næsten ikke være mere ligeglad. Nej. Det må jeg sige. Sådan har jeg det. Ved du hvad, så vi må bare erklære os enige, Knud. Fordi jeg tænker, man kan bare lade være med at se det. Ja, men jeg skal bare love dig. Prøv lige at se her. Prøv at se, hvordan den gløder i smidt. Må jeg også lige sige noget, Knud? Vild med svans, er der en, der skriver. Knud, en ting er, at man kan lade være med at se det, men noget andet er, det er rigtigt nok, det er der overraskende i 2019, at folk overhovedet kan blive ophidset over det. Der er en lytter, der skriver, at Annie er så sej, og hun har ret. Jeg er ikke selv homofob, men det fylder bare alt for meget derude. Basta. Og en anden skriver, dansen er en allegori over den klassiske forførelse. Det kræver mindre krop at lade sig forføre af en stærkere krop, som tager styringen. Det er dansen. Derfor vil to mænd ødelægge den her forestilling. Det er det, det handler om. Men der er altså også mange, der synes, at homoseksualitet skal presses ned over Danmark, som en lytter skriver. Hvorfor skal denne homoseksualitet presses ned over os almindelige mennesker? Hvad bliver det næste? Er det nu to drag queens, der skal til at danse sammen? Det hænger sammen med, at alle de forsøger at trække en LBGTQ-regnbue ned over Danmark. Ja, det er godt nok. Det er godt nok voldsomt. Og en af dem, som jo også virkelig er kommet op i det røde felt over, at to mænd for første gang i den 16. sæson af Vild med Dans skal danse sammen, to mænd, ja, det er dig, Michael Laugesen. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo lytter. Og, det er jeg nemlig. Ja, det er du. Og du blev jo også... Du er sådan set enig med Annie, vi spillede klippet med her, som siger... Og du mener ikke, at to mænd skal danse sammen i Vild med Dans. Hvorfor ikke? Jamen, det er fordi, at jeg ser egentlig sådan et program som Vild med Dans, som en sport, mere end som en pardans eller noget seksuelt. Jeg synes, at når man... for eksempel kan man stille op til VM i dans som to mænd. Altså det tror jeg ikke, at det ville kunne lade sig gøre. Jeg synes, der er væsentlig forskel på, om om man ser dans på et diskotek eller til en privat fest, eller man ser det udført som en standard, som en kunstart. Mm. Og altså, da jeg sad og lyttede til hende, vi havde igennem, som også jeg reagerede kraftigt på, jamen, jeg sad jo og fik billeder af Dirty Dancing. Jeg ved ikke, om man kunne forestille sig, at det var to mænd, der skulle danse den der slutdans. Ja, hvor lader nogle Dirty Dancing der, hvor de ligesom... Ja, hvor de laver flyveren til sidst, ikke? Ja, hun står der, eller ja. Hun hopper op på Patrick Swayze. Ja, det kunne jeg da sagtens forestille mig. Jamen, det kunne man, men jeg synes, der forsvinder jo noget, altså, der forsvinder noget. Jeg synes også, det ser forkert ud, hvis en meget stor dame skulle lave flyveren der med en meget lille mand. Hvorfor det? At hvis en tyk dame skulle hoppe op på en lille mand, hvorfor ville det støde dig? Ikke nødvendigvis en tyk dame. Stor dame. Jamen, det er jo fordi, det er jo en høj dame. Nå. Jamen, det er jo fordi, at der er noget... der er noget tradition i at se i kønsmønstret og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Men når jeg ser det som en sport, så vil jeg også synes, det er mærkeligt, hvis nu for eksempel, at man skulle se en mixed double i badminton, og så der stod to mænd på den ene side, og så en dame og en mand på den anden side. Hvis man skal se det sådan sportsagtigt, eller sportsprofessionelt, ikke? Okay, så du synes, det er mærkeligt, at to mænd skal danse sammen. Hvordan tror du, det er for de to? I hvert fald i sådan et konkurrenceformål, som det der er. Fordi som jeg siger, hvis man bevæger sig ud på diskotekerne, eller danser til privat fest, eller sådan noget, jamen der tænker jeg, der folk jo gør, ligesom de vil. Der er det jo ikke, det er jo ikke en opvisning på den måde. Altså der skal man jo, for min skyld kan man slå sig løs, jeg ved ikke. Altså nu er jeg selv til kvinder, ikke? Så jeg synes, det var meget mærkeligt, hvis det var mig selv. Men hvad andre mennesker gør, jamen det skal jeg jo sådan set ikke... princippet blande mig i. Det er jo ikke noget, jeg skal have en holdning til som sådan. Altså, folk må jo leve deres liv, ligesom de vil. Men når man skal vise en dans, som jeg ser i programmet, som en sportsgren, eller som en sport, så vil jeg synes, det var mærkeligt. Ja. Så kan jeg ikke helt få det til at hænge sammen. Nu har vi lige set, eller nu kører der kvinde-VM fodbold, ikke? Og hvis der nu er nogle lesbiske på sådan et hold, jamen, så ville jeg synes, det var helt fint. Men jeg ville synes, det var mærkeligt, hvis der var en hetero, der tog sin herrepartner med. Altså, okay, og skulle Michael, være en del af holdet. Vi er med. Du synes, det er mærkeligt, fordi det er en konkurrence, at to mænd skulle danse sammen. Ja, fordi jeg synes, det er en sport. Ja. Hvordan tror du, det er for de to mænd, der skal danse sammen, at høre det? Det ved jeg ikke. Vi kan spørge. Egentlig så har jeg også... Ja, det kan vi godt. Jeg vil da gerne snakke med dem, hvis de er der. Jamen, vi har Jakob Fagerby i studiet, som er skuespiller, instruktør og altså kommende deltager i Vild med Dans, og skal danne par med Silas Holst. Michael, du kan lige sige godmorgen til Jakob. Godmorgen, Jakob. Godmorgen, Michael. Michael, lad lige mig sige noget til det, du har sagt, fordi du har jo selvfølgelig fuldstændig ret til at have din holdning. Men når du siger, at der ikke bliver danset samkønssport, så er det simpelthen ikke rigtigt. Faktisk er Silas Holst verdensmester to gange i Latin, og to af de dommere, der er med i underholdsprogrammet Vild med Dans, er faktisk dommere på international plan. Så... Så det er sådan lidt kontrafaktisk, det du siger. Det andet er, at det er et underholdningsprogram. Selvfølgelig kommer Silas og jeg ikke til at lave en afslutning, som i Dirty Dancing. Jeg er 41 år gammel, jeg kan simpelthen ikke bære Silas, det er jeg fuldstændig overbevist om. Men til gengæld kan jeg få lov til at gøre det, som jeg jo gør hjemme i min stue. Når jeg er til fester, når jeg er til bryllupper, når jeg er til fødselsdage, når jeg er ude i byen og danse, så er det det, jeg gør. Og jeg kan, helt ærligt, og jeg er sikker på, at du er en god og dejlig fyr, jeg er sikker på, at du er et godt menneske, jeg er også sikker på, at du i virkeligheden går op i noget, der er vigtigere. Det kan simpelthen ikke rykke ved, ved din eller Annies nominalitets- eller identitetsbegreb, at et par ud af over 160 i sæson 16 er et underholdningsprogram af to mænd? Jeg forstår det ikke, og jeg er virkelig ked af, hvis jeg ødelægger din fredag aften, men jeg vil opfordre dig til at kigge med og opdage, at så slemt er det ikke. Det er jo ikke fordi, at jeg, det er slemt på den måde. Altså, det er jo ikke fordi, at det er... altså, men jeg er nødt til lige at spørge lidt ind til. Altså, er der homopar med til for eksempel VM? Det er jo, det har jo ikke så meget med seksualitet at gøre, kan man sige. Jeg har jo ikke bedt om at danse med en bøsse, jeg har bedt om at danse med en mand. Jeg er fuldstændig overbevist om, at i VM for samsex er der homoseksuelle, ligesom jeg er 100% sikker på, at der i VM for to køn er homoseksuelle. Hvor det er to drenge, for eksempel, eller to piger, der danser sammen. Ja, der er jeg sikker på, at der er en del af dem, der er LGBT+-personer. Men Michael, dit argument var jo, du synes, det var mærkeligt, fordi det var en konkurrence, og nu fortæller Jakob jo også, at der er konkurrencer, hvor at mænd og mænd danser sammen, og kvinder og kvinder danser sammen. Det er ret normalt. Ændrer det så dit synspunkt til Vild med Dans? Altså, jeg indrømmer da blankt, at mit argument, det falder. Altså, hvis, ja, det er derfor også, jeg spørger lidt mere ind til det nu her, ikke? Altså, fordi jeg derfor spørger, er der to mænd, der danser sammen, for eksempel til VM i standarddans? Ja, for samme køn. VM for samme kønsdans, ja. Der er to mænd og to kvinder. Ja, men så er det jo ligesom, vi har de olympiske lege og de paraolympiske lege, ikke? Altså, undskyld sammenligningen, altså, men Michael, jeg bliver nødt til at sige til dig, at det her er jo ikke de olympiske lege. Det er et underholdningsprogram, hvor jeg og en hel masse andre, der ikke kan danse, skal lære at danse og have det sjovt og vise det her. Ja. Det er ikke noget stort internationalt sportsstævne. Jeg har ikke danset, siden jeg var 6 år gammel, og det er heller ikke det, der er pointen. Pointen er, at det er fedt at danse. Jeg glæder mig til at skulle danse, og jeg glæder mig til at lære det. Og så har jeg en pointe til dig, Michael. Det er, at al forskning viser, at det at være LGBT+-menneske her i det her land, er forbundet med lidt mere smerte, end det er at være dig. Hvorfor det? En tredjedel flere... Hvorfor det? Det fortæller jeg dig nu. En tredjedel flere LGBT+-mennesker forsøger faktiske selvmord. 40% af LGBT+-mennesker tør ikke at gå på gaden med det menneske, de holder af i hånden. Mm. Det gør de blandt andet fordi, den oplevelse har de blandt andet fordi, at der er nogle negative røster, som får lov til at fylde. Og det jeg kan gøre, det jeg føler, jeg gør i det her, som et par, ud af over 160 deltagere, så viser jeg alle de små drenge og piger derude, som mærker, der er noget i mig, der er anderledes, men som frygter for det anderledeshed. Jeg viser dem, hey, det kan godt lade sig gøre, og du kan have et dejligt liv. Og så kan alle andre nyde de 100 og over 60 andre par. Jeg synes, de har fortjent det, og jeg synes faktisk, det er okay. Ja, men det... Jeg køber den ikke rigtigt, fordi hvis man hvad er det, hvis man vil så med hele din præmis, hvis man er bange for at gå på gaden med den man holder af, så er det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Men Michael, det er jo fakta, fordi, det er jo regeringen, fordi, det er jo regeringen der i 2009 bestilte en rapport. Men det kan du ikke bestride. Altså, du kan godt føle noget, det må du godt, men følelser og fakta er jo ikke det samme. Det er vi enige om. Det er fuldstændig enige om. Men de her mennesker her, de føler ikke, at de kan gå på gaden. Og de har ikke lyst til det, fordi at der er noget inde i dem, som gør, at de føler ikke velbehag ved det. Fordi de er bange for overfald, og de er bange for det blik, som der kan blive sendt på dem. De er simpelthen bange for repressalier. Ja. Men jeg tilhører selv et mindretal i det her land. Men hvad det er for et mindretal? Jamen, jeg er kristen. Ja, men ved du hvad, det er også... Jeg tror overbevisning. Det er jeg også. Jeg har sognebundet mig til en vidunderlig præst her på Østerbro, så altså, og mindretal, er vi ikke en del? Men jeg hører så også til det mindretal af kristne, som måske tror på Bibelen på en anden måde, end du gør. Jeg synes, det er interessant, du allerede nu kan forholde dig til, hvordan jeg tror på Bibelen. Altså, jeg har et meget personligt forhold til vor Herre, og det tænker jeg, det har du også. Jeg kan godt svare for min tro. Ja, ja. Og det er heller ikke, fordi jeg siger, at din tro den nødvendigvis er forkert. Nej, men du vidste det bare ikke. Allerede nu. Altså, jeg synes bare, vi har lige startet samtalen, og så regner du med, at vi har fuldstændig forskellige syn på vor Herre. Men det er jo fordi, at jeg synes jo, at ud fra Bibelen er homoseksualitet forkert. Det går ud fra, at du synes er rigtigt i forhold til Bibelen. Derfor antager jeg, at vi ser på Bibelen på to forskellige måder. Ja. Jeg synes jo ikke, det skal være en teologisk diskussion. Jeg synes ikke, at vi skal iklæde os hverken Kristus eller vor Herre for et underholdningsprogram. Det må jeg ærligt tage indrømme. Jeg elsker, at du har en tro, og jeg ved, hvor befriende og dejligt det er. Men hvad jeg ikke forstår er, at både du og Annie tager for eksempel sex frem. I tager kysser, og jeg skal, nej, vi skal jeg ikke på det. Nej, du har faktisk ikke. Nej, det har du faktisk ikke. Men det gør Annie. Og, så, og både du og Annie tager så også troen frem. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at det her med, at I har en personlig... I skal jo svare selv for jer herre. Og at proppe det ned på et underholdningsprogram, er der ikke noget mere, vi kan tage fat i? Altså... At burde vi ikke gå op i klimakrisen, hvordan vi behandler jorden? Der er 10.000 børn i Danmark, der lever i fattigdom. Der er så mange ting, man kan gå op i. Kan det virkelig være rigtigt, at to mænd, der danser et underholdningsprogram, er så interessant? Nu siger du så, at du er kristen. Så jeg ved ikke, om du var i kirke anden søndag i advent. Det var jeg faktisk ikke. Det var jeg faktisk ikke, der var på arbejde. Der var epistelteksten faktisk lige nøjagtigt om klimakrisen, at der skal faktisk komme alvorlig regn og storm og folk skal skælve og blive bange. Det er jo sådan set fremsagt. Så derfor tror jeg på, at klimakrisen den har Gud i sin hånd. Ja. Det betyder ikke, at jeg ikke skal... Nu skal vi ikke til at snakke klima, men bare lige for at runde den af. Det betyder ikke, at jeg ikke skal tage klimaet alvorligt, og jeg ikke skal passe på den jord, som Gud har givet. Må jeg spørge dig, Michael, føler du dig udskammet som det, du oplever som et mindretal? Ja, det gør i du. Den grad. Og for eksempel, ikke, også, så kan man sige, at Radio 24/7 også, de har jo lavet et program udelukkende for at bashe de kristne i over 1000 udsendelser, som de kalder Bibelskolen. Jeg tænker bare, at de gør det samme med Koranen. Og griner Koranen og sviner den til igennem så mange programmer. Det tror jeg ikke. Men det er bare mere... Men synes du, de skal gøre det, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke. Michael, prøv at høre. Hvis du ved, hvordan det er at være et mindretal, og hvordan det er at blive talt om, så tænker jeg, at uanset hvordan du har det privat, og hvad du synes og føler om homoseksualitet, så tænker jeg, at du burde vide, at bare det at sende det negative ud, er noget, der kan ramme folk, som føler det, du taler om. Og det skal du og alle anierne derude bare vide, at... Men jeg skal jo tale om det, som jeg tror på, fordi altså skal jeg fornægte mig selv. Altså fornægter jeg jo mig selv jo, fordi i princippet er du jo også, i og med at du er homoseksuel, så er du jo sådan set også i din seksualitet en provokation over for mig. Så man kan sige, det er jo bare en handling. Jeg angriber handlingen med ord. Yeah. Så derfor altså, er du lige så stor en provokation. Michael Laugesen, du skal have tak, for du var med, og du kan se Vild med Dans på TV2 til efteråret, hvis du har lyst til det. Tak, fordi du var med. Og også mange tak til dig, Jakob Farby, og held og lykke i konkurrencen. Jo, det bliver vildt spændende. Må jeg lige spørge dig, der er en lytter, der skriver. Der er rigtig mange, der skriver ind, og det er virkelig, virkelig noget, der deler vandet det her. Det kan jeg lige så godt sige. Men der er en, der stiller et teknisk spørgsmål. Ja. Vil du, Jakob, skal du danse som mand eller kvinde? Altså, ved du ligesom, fordi nogle af dansene er jo sådan lidt... Ja. Mand-kvinde-rolle. Altså, ved du, om du skal være mand eller kvinde i det der? Slet ikke. Jeg har jo ikke mødtes med Silas endnu. Man kan sige, det som jeg ved, det er, altså, der er jo nogen, der bliver ført, en, der bliver ført, og nogen, der fører. Ja. Og det er det, som der traditionelt tilfalder kvinde og mand. Men nu er vi jo to mænd, så jeg tror, vi skiftes. Eller jeg tror faktisk, jeg skal lære lidt mere end de andre, fordi jeg skal både og. Men ja, jeg ved det ikke. Jeg har jo aldrig danset, så det er jo det, jeg skal ind og lære. Ja. Okay, jamen tusind tak, fordi du kom. Jo, ja, tak. Mange tak. Og god dag. Du lytter til Radio 24/7. I Tingbjerg svømmehal, der er der et hold, hvor det kun er mødre, der må se deres børn svømme i vandet. Og det skyldes altså, der er kønsopdelt svømmeundervisning, det skriver Berlingske. Ja. Og det betyder altså, at du ikke kan se din datter svømme, Mikkel Elsinger. Godmorgen, du arbejder til daglig sammen med folkeskolelærer. Ja, jeg er der nu faktisk. Du er der nu, altså hvor? Ja. I skolen? På skolen, eller? Ja. Okay. Ja. Og der er en artikel på Berlingske, hvor man kan læse om det her svømmehold, hvor din datter går. Du kan altså ikke komme ind og se det her hold. Og det er altså man kan sige, man har gjort det, fordi at mange af de muslimske børn, piger, der går på det her hold, de vil måske ikke komme, hvis der kom fædre og kiggede på. Og hvordan kan det være, at du ikke kan melde din datter til et andet svømmehold, end lige det her hold, hvor der kun er kvinder og piger på? Jo, altså man kan sige, når jeg har talt med svømmeklubben, så har det ikke været sådan en religiøse hensyn, man har gjort det her. Det er i hvert fald det, de siger. Og jeg skal også sige, da vi fik at vide, at det var et kønsopdelt hold, der sagde vi, okay, vi meldte jo vores datter til. Det var ikke noget, vi sådan, lagde stor vægt på. Så stod der, at forældre kunne komme ind 6 gange på et år og se børnene plaske lidt rundt der i vandet. Og så får man så at vide, når man er der, at det gælder altså kun kvinder. Det var ikke noget, vi sådan kunne se på deres hjemmeside. Nu tror jeg, de har fået det rettet, men vi kunne ellers ikke se, at det var noget, de reklamerede med på nogen som helst måde. Så vi har ikke vidst det på forhånd, at det var sådan, at reglerne var i svømmehallen. Men kan du melde din datter? Altså, findes der muligheder for dig, hvor du kan melde hende til et svømmehold, hvor du både er drenge og piger? Ja, det tror jeg. Men nu har vi har så valgt at... Eller det gør der. Vi har valgt at... Jeg kan sige, fuldføre det her, ikke? Så hun har taget sæsonen ud og været på det hold, som man kan sige, gav mest mening for os. Det var nogle hold, der lå på nogle tidspunkter, vi kunne som familie være med til. Ja. Ja. Men hvorfor synes du, det er så stort et problem, det her, når der nu er andre hold, du kunne melde dem til? Du, din datter kommer og bliver meldt til det her. Du ved, det er kønsopdelt svømmeundervisning. Ja. Ja. Ja. Hvad er det så, der provokerer dig ved, at det kun er mødrene, der må se deres børn i vandet? Det er dels, at man ikke har fået det fortalt fra start af. Det er selvfølgelig ret væsentligt. Det er også, at man kan sige, hvad er det for nogle tanker, man har mænd generelt, hvis de ikke må komme ind og se det? Så du er bange for, at der sniger sig sådan noget sharia ind i svømmehallen på en eller anden måde? Det ved jeg ikke, hvad jeg er bange for, men jeg kan i hvert fald se, hvis man kigger på ligestillingen, at der skal være lighed mellem kønnene, så er der jo det. Så man siger, og hvis jeg var en enlig far, så kan man sige, så havde jeg da et stort problem, fordi så kunne jeg ikke komme ind og se min datter. Mm. Det synes jeg da også er problematisk. Ja, ja, ja. Hvis det var tilfældet, men du kunne jo godt, altså det er jo det her med, man ved, at nogle af de muslimske minoriteter, der går børnene bare ikke lige så meget til sport. Og det er godt for børnene at gå til sport, derfor laver man sådan et hold her. Og det har du et problem med. Hvorfor så ikke bare sige, okay, det har du et problem med, men måske er det meget godt, der er nogen, der kommer ud og svømme. Det er jo ikke det samme som, at alle svømmehaller i København lige pludselig bliver lavet til sharia-svømmehaller. Så kunne du bare sige, det har jeg godt nok et problem med, jeg går et andet sted hen. Jamen, det kunne jeg simpelthen også godt gøre, men jeg ved ikke om jeg vil sige, at jeg fra udgangspunkt havde et problem med, at det var kønsopdelt, men det er mere det her med, at netop, at der ikke var lighed mellem køn, at jeg synes, var et problem, ikke? Og så kan man så sige, jamen, nu har jeg valgt den svømmehal, der ligger tættest på mig, og jeg har valgt det hold, der ligger bedst for vores familie. Jeg har ikke begyndt at tænke på, at der kan være de her grunde til, at jeg kan komme og støtte mit barn. Altså, så det er mere eller mindre det. Synes du, man i svømmeklubberne sådan lidt giver efter for minoriteterne her? Jeg vil i hvert fald sige, at man kan sige, i rigtig mange andre klubber, som nu har jo også flere børn, hvor vi har været med, der hiver og flår de en for, at man er en del af foreningen. Og hvis man snakker om, at at vi som kultur skal prøve at mødes lidt, så synes jeg da, at foreningerne er et rigtig godt sted, hvor man kan mødes. Og det synes jeg da, at man kan sige, er ærgerligt, hvis man i Tingbjerg vælger at sige, jamen, hvis du skal på det her hold, så skal du indordne dig under de her regler, som jo ikke er, hvad kan man sige, demokratiske. Så synes jeg, så mister man måske mange af os etnisk danske forældre og siger, det kan vi sørme ikke bakke op om. Og så står man med nogle hold, som altså, hvor kulturen ikke kommer til at møde hinanden. Det synes jeg vil være ærgerligt, jo. Og derfor har du jo kontaktet kultur- og fritidsborgmesteren i København, Franciske Rosenkilde fra Alternativet. Ja. Hvad sagde hun til dig, da du ligesom klagede over det her? Jamen, hun støtter jo op omkring det, som svømmeklubben gør, og hun kan da godt se, at det kan være lidt ærgerligt for vores familie, men at man nogle gange må prøve at bøje reglerne lidt for at få flest muligt med. Ja. Tak for det, Mikkel Elsinger. Ja, det er i orden. God dag. God dag, som altså er på arbejde på folkeskolen, som han er folkeskolelærer, og han har altså valgt hold til sin datter, som kun er for piger, og det er kun mødre, der må kigge på i Tingbjerg svømmehal. Klokken den er 8 lige om lidt, og i næste time, der taler vi blandt andet med Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokratiet, og vi spørger hende, om der følger en erstatning med til Godhavnsdrengene, når de får en officiel undskyldning. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Ja, god morgen igen, Ida. Man kan vel snart ikke kalde det morgen længere, vel? Det vil være 8.05. Mm. Og det kan vi godt. 8.05. Det er stadig morgen, ja. Og det er den tredje time af vores program. Det er mandag, og det er sådan set bare et rigtig godt program, synes jeg. Mm. Det er sådan et, der er jo ikke sket det helt vilde politisk. Altså, en af de få ting, der skete på det her folkemøde, hvor alle politikerne har været, og gik rundt om hinanden, og holdt i hånden, og sang højskolesange, og debatterede alt det her gode, som folkemødet jo kan. Der kom jo kun én rigtig nyhed ud af det. Det var det der med Godhavnsdrengene. Kan du ikke lige opsummere? Jo, det kan jeg godt. For jeg havde faktisk, jeg glemt sagen, men lige da det kom ud, sådan, der er en stor nyhed på vej med Godhavnsdrengene. Så jeg var sådan, hvad er det nu lige, det er? Det er jo Mette Frederiksen, som siger, hvis hun bliver statsminister, som, altså der er meget, der tyder på, at hun nok bliver vores næste statsminister, ja, så vil hun give sådan en officiel undskyldning til Godhavnsdrengene. Og det er en stor nyhed, fordi at Danmark har kun officielt givet to undskyldninger i historien. Ja. Nyrup undskyld for, at man flyttede befolkningen ved Thule. Få undskyld, fordi man afviste tyskere under krigen ved grænsen, der søgte hjælp her. Ja. To undskyldninger, og nu kommer der måske den tredje her. Så er der også en stor sag, fordi at retten jo allerede stadfæstede, at det ikke skulle have en erstatning. Mm. Fordi den simpelthen var forældet, den her sag. Og Godhavnsdrengene, de boede helt tilbage i 60'erne, da de var små drenge på det her, den her anstalt, det her opfostringshjem. Og der fik de bare klø og bank. De blev endda også seksuelt misbrugt, nogle af dem, og nogle af dem var også udsat for medicinske forsøg. Der er jo ikke nogen tvivl om, at de har haft det forfærdeligt i 60'erne på det her hjem. Der har været en stor rapport, der var en dokumentar. Spørgsmålet er også bare, om de skal have den her undskyldning. Og det har Mette Frederiksen jo nu lovet, kan man sige. Vi havde en inde i studiet, som var meget glad, Poul Erik, som har boet der som barn. Så det var i hvert fald en nyhed fra folkemødet, og så har det, jeg lige vil sige med det, er, at vi vil jo bare lige smide en fiskesnør ud i krog, altså i dammen, kyle den ud, og så ramme lytterne i øret, fordi det er jo, altså spørgsmålet er jo også, følger der penge med? Det er jo det, man også gerne vil vide, ikke? Og det spørger vi jo Pernille Rosenkrantz-Theil om. Fordi hun får lov til ligesom at agere Mette Frederiksen i Frederiksens fravær i studiet, og forklare, hvad er det, man vil? Altså, hvorfor gør man det her, og følger der penge med, ikke? Hvad tid er det nu, der? Hun er socialordfører jo, og hun er på 9:15. Ja, så kan man hænge på. Der er mange af jer, der skriver, at nogen mener, at selvfølgelig skal de her Godhavnsdrenge have en undskyldning. Det kan også være, at man sidder derude og tænker, hvis de skal have en undskyldning, hvad så med Dansk Vestindien, og hvad så med, altså der kunne jo være mange andre ting, som man som stat jo også officielt kunne sige undskyld for. I kan skrive ind på 42 6 00 24 7. Radio 24/7. Ja. Og når der ikke er så mange sådan kæmpestore politiske historier, så må man jo lave sin egen. Ja, vi er klar, vi vil gerne hjælpe tidligere bandemedlemmer med at lave exit, komme ud af bandemiljøet, og det er også der, vi er drejer vores indsats i 18-plus-centerne hen imod. Det er det, som socialborgmesteren og socialudvalget arbejder på. Men der skal ikke herske tvivl om, kan det ikke lykkes, så skal det selvfølgelig lukkes. Det er jo selvfølgelig Frank Jensen, overborgmesteren i København. Og det, han taler om, det er den sag, som vi har brugt meget krudt på, fordi det er vigtigt, det her. Det er sådan nogle opholdssteder, som hedder 18-plus-centre for folk, unge, der kan være på vej ud i kriminalitet. Der skal man så lave noget for at hive dem ud af kriminalitet. Spørgsmålet er, om det er med til at accelerere det her. Og det, som Frank Jensen siger, er jo, at hvis man ikke kan lykkes med at hjælpe de her kriminalitetstruede, det er jo et dårligt ord, kriminalitetstruede unge, jamen så skal det altså lukkes, især hvis det fortsætter det, som vi har været i gang med at dokumentere. Ja, altså med kommunens egne ord fra hjemmesiden, så beskriver de her centre som et tilbud for voksne unge, der vil ud af kriminalitet og videre i livet. Og så er det jo, vi har kunne afsløre, at centret Crossroad tidligere har været det foretrukne tilholdssted for banden Loyal to Familie i Tingbjerg. Det viser et internt dokument fra Københavns Politi, som Radio 47 er kommet i besiddelse af. Nærmest så, en slags klubhus, ikke? Ja, så på de centre, hvor at man altså sender unge hen, der gerne vil ud af kriminalitet, ud af banderne, videre i livet, ja, det viser sig så at være altså et tilholdssted for banden. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, om det her virker efter hensigten. Crossroad i Tingbjerg har også tidligere været i politiets søgelys. Lad os lige opsummere. I 2017, der blev der fundet patroner og en trøje med et bandelogo. Og tilbage i 2012, der fandt man en pistol og en maskinpistol og en håndgranat. Radio 47 har så i sidste uge afsløret, at der i sidste måned blev fundet en større mængde narko i et andet 18-plus center, som det hedder, for unge på Nørrebro. Og et tilsvarende center i Husum har holdt lukket i et halvt år på grund af skyderier mellem rivaliserende personer, der er kendt af politiet. Ja. Og der er jo også kommet politiske stemmer frem, som kritiserer det her. Vi har talt med Caroline Stage. Hun er venstrekvinde og sidder i Københavns Borgerrepræsentation, og hun siger sådan her. Jamen, jeg synes jo bare, at det bekræfter det, vi har sagt mange gange, at de her 18-plus-centre ikke fungerer, som det skal. Det er en rugepasse på bandemedlemmer. En talentskole, kunne man næsten sige, og jeg synes, at sådan, det er tid til at lukke det lort. Ja, det er altså klar tale, ikke? Jo. Vi skal lukke det lort, det er simpelthen bare en talentskole for bander, bliver det altså kaldt af Caroline Stage fra Venstre i Københavns Borgerrepræsentation. Vi vil jo gerne have en kommentar fra Frank Jensen, og det lykkedes politisk redaktør Brian Weikart at fange overborgmesteren i Københavns Kommune, altså Socialdemokratiets Frank Jensen, på folkemøde i Allinge. Og Brian Weikart spurgte selvfølgelig ind til, hvad han siger til de her ting, der er kommet frem om centrene i Københavns Kommune. Altså, vi har jo haft mange historier på 24-7 efterhånden, om man har fundet narko og våben i sådan nogle opholdssteder for unge, der egentlig skulle få dem ud af kriminalitet. Det seneste, det er det her Crossroad, hvor det viser sig, at 2/3 af medlemmerne faktisk er bandemedlemmer. Og det har fået en fra Venstre, det har fået Venstre i København til at sige, at vi skal lukke det lort. Det er faktisk et citat. Hvad siger du? Jeg siger, at det er jo en gammel sag, der danner grundlaget for historien her, men det fjerner selvfølgelig ikke det, at vi siden det, der skete ude på ruten i København, ude i Tingbjerg, hvor vi var nødt til at lukke, så var der nogle af de grupperinger, der var ude i Tingbjerg, som kom i 18-plus-center der, som søgte ind mod Crossroad. Og så er det klart, så har man været nødt til også at tage konsekvensen af det og lukke der, fordi vi vil jo ikke have og vil ikke acceptere, at vores klubaktiviteter til de her unge over 18 år udvikler sig til at være tilholdssteder for bander og bandemedlemmer. Ja, vi er klar, at vi vil gerne hjælpe tidligere bandemedlemmer med at lave exit, komme ud af bandemiljøet, og det er også der, vi drejer vores indsats i 18-plus-centerne hen imod. Det er det, som socialborgmesteren og socialudvalget arbejder på. Men der skal ikke herske tvivl om, kan det ikke lykkes, så skal det selvfølgelig lukkes. Kan du sige nu på stående fod, at det ikke foregår i andre centre i København, hvor man vil hjælpe unge ud af kriminalitet, og så er det propfuldt af bandemedlemmer? Altså, jeg kan sige, at der vil være forhenværende bandemedlemmer, der kommer i nogle af vores klubber. Sådan er det. De kommer ud af fængslerne på et tidspunkt. Kriminalforsorgen lukker dem ud, de kommer ud i København. Vi har jo haft rigtig mange under afsoning på grund af den seneste bandekonflikt for 1,5 år siden. Og på et tidspunkt kommer de ud, og så skal vi jo håndtere dem i samfundet. Men det må aldrig udvikle sig til, at vi driver klubber, som får et karakter af at være et bandetilholdssted, og hvor der ikke foregår aktiviteter, der har exit-karakter, hvor man skal ud af sin kriminalitet. Hvis der er eksempler, hvor det har den der karakter, så er jeg helt enig med socialborgmesteren i, at så skal de lukkes. Og så var det, jeg spurgte dig, om du nu i dag kan sige, at det ikke finder sted i København i dag? Jeg kan jo ikke garantere, at der ikke findes klubber i København, hvor der er bandemedlemmer, eller forhenværende bandemedlemmer. Det kan jeg ikke, fordi målet er jo, at når de er uden for fængslerne, så skal de være en del af det almindelige samfund. Vi har haft en meget, meget alvorlig bandekonflikt på Nørrebro, mellem indre og ydre Nørrebro, der fandt sted for 1,5 år siden. Der kom rigtig mange af dem i fængsel. De kommer ud igen. De er selvfølgelig i samfundet, uanset om de har været banderelateret eller ej. Men hvordan vil du, hvis man er ung menneske, man skal ud af kriminalitet, så kommer man ind sådan et sted her, hvor det er fuld af bandemedlemmer. Hvordan skal det forebygge kriminalitet for nogen som helst? Det skal det jo ikke. Altså det skal jo være, altså 18+-centrene skal jo være et sted, hvor man har mulighed for at være, hvor man er sammen med andre, hvor man godt kan være sammen med andre, der også har været bandemedlemmer, men hvor man får hjælp til at fortsætte en tilværelse uden for kriminalforsorgen, hvor man kommer ind i det almindelige samfund, man får hjælp til at forstå, hvordan man socialiserer med andre mennesker og kommer ind på arbejdsmarkedet, kommer i uddannelse. Det er det, som 18+-centrene mere og mere bliver drejet over imod, det er at have en exit-karakter. Det er det, socialborgmesteren og socialudvalget arbejder med. Det vil jeg gerne bakke op om, men jeg er også fuldstændig klar på, at har vi eksempler på, at det får den der karakter, hvor det udvikler sig til at være et egentligt bandetilholdssted, så skal det lukkes. Ligesom vi gjorde med Folkets Hus i Folkets Park. Er I gang med at undersøge det nu? Altså, det er socialborgmesterens ansvar, og hun har selv givet interview til jeres radio, hvor hun har sagt, at vi ikke, under ingen omstændighed vil acceptere, at det bliver sådan bandetilholdssteder. Det skal have et kriminalpræventivt formål at komme i de 18+-center. Har det ikke det, så skal de ikke fungere, så skal de ikke køre. Sagde altså overborgmester Frank Jensen, og vi kan jo lige tilføje, at 2 ud af de her 4 såkaldte 18+-centre, de er altså lukket pt. Men det her Crossroad i Tingbjerg, det er stadig åbent. Ja, og skal jo også sige, at det her også kommer fra dokumenter, som vi har fået, interne dokumenter fra Københavns Politi, som vi er kommet i besiddelse af, der viser, at det her Crossroads har været det foretrukne tilholdssted for banden Loyal to Familia. Og noget af det, jeg hører Frank Jensen sige, det var da sådan set, at hvis der er dokumentation for det, jamen så kan det være, at det skal lukkes. Så det er da spændende. Radio 24/7. Torsdag, der bliver 2 olietankskibe, et norsk og et japansk, ramt af eksplosioner. Og USA beskylder Iran for at stå bag de her angreb, og Iran benægter. Mm. Så er nyheden jo så i dag, at Storbritannien og Saudi-Arabien, de bakker op om USA's beskyldning. De siger, at Iran har altså skylden for de her angreb på olietankskibene i den persiske bugt. Sune Engel Rasmussen, godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du er mellemøst korrespondent for The Wall Street Journal. Hvad er der sket hen over weekenden i denne her sag? Siden det her angreb i torsdags, der er anklagerne taget til mod Iran, jeg tror. Mange havde på fornemmelsen, at efter det her angreb skete i torsdags, at USA ville komme ud og anklage Iran for at stå bag. Og det, som USA så har gjort, er, at de har, det amerikanske militær har offentliggjort en video, som de siger viser en iransk revolutionsgarde båd, som sejler ud til en af de her tankere og fjerner en udetoneret mine, sikkert for at fjerne spor efter Iran. Det er det, som USA hævder. Og så passer det her jo meget godt ind i alle de her spændinger, som er i Mellemøsten i øjeblikket, hvor USA mener, at Iran er en destabiliserende kraft og har trukket sig ud af atomaftalen for at presse Iran til at trække sig mere tilbage rundt omkring i regionen. Så det passer ligesom ind i det her sådan, mønster, som vi har set over den seneste måneds tid, hvor spændingerne lige tager til i Mellemøsten. Okay, så når man siger, det er Iran, der måske står bag, hvad mener man så? Altså, hvad mener man med Iran? Er det den iranske regering, eller som du nævner, Revolutionsgarden? Altså, USA anklager Revolutionsgarden for at stå bag, men den amerikanske regering skiller faktisk ikke så meget mellem Revolutionsgarden og regeringen. Men det er et rigtigt spørgsmål, du stiller, fordi der er forskel på den iranske regering og Revolutionsgarden. Og Revolutionsgarden er under den øverste leders kontrol og koordinerer ikke altid med regeringen. Den iranske regering har også været ude og udtale sig om det her. De siger, at udenrigsminister Zarif, for eksempel, han har sagt, at de er anklager mod Iran. De har ikke nogen, at de er løgnagtige, og i virkeligheden er det USA og det allierede i Mellemøsten, som står bag det her angreb. Altså, de har lavet et angreb på de her olietanker for at kunne skyde skylden på Iran, og for at kunne optrappe konflikten og måske søge militær konfrontation med Iran. Det er også den iranske regerings holdning. Men hvis det er rigtigt, at Iran står bag det her angreb, så er det højst sandsynligt Revolutionsgarden. Så må den her sådan, elite del af det iranske militær, som har til ansvar at forsvare Iran mod indre og ydre trusler, uanset hvad den siddende regering er. Ja, okay. Og hvem tager så beslutningerne i Revolutionsgarden? Det fungerer ligesom alle andre militærenheder, men der er ikke nogen tvivl om, så de har en ledelse, som, og de har nogle kommandanter, som tager de her beslutninger. Men der er ikke nogen tvivl om, at med en aktion af den her på det her niveau, hvis det er Iran, der står bag, så har det foregået med grøn lys fra den øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei. Okay, og hvorfor så lige gå efter et norsk og et japansk olietankskib? Jeg er ikke sikker på, at vi skal bide så meget mærke i, hvilke lande de her tankskibe kommer fra. Det kan også være det tilfælde. Selvfølgelig er det er lidt pudsigt, at iranerne faktisk mødtes med den japanske premierminister Shinzo Abe i Teheran et par timer efter, eller de her over to dage, mens det her angreb det fandt sted. Og det er selvfølgelig lidt pudsigt. Det kan også være, det er tilfælde, at det var de tanker, der sådan var i farvandet, der ville udføre angrebet. Men det som Iran, lad os gå ud fra, at det er Iran, som står bag, det, vi skal sige igen, der er ikke nogen beviser for, at det er Iran, der står bag. Hvis det er Iran, der står bag, så er det her en måde, som Iran kan presse tilbage mod USA. Altså USA har virkelig indført nogle meget, meget hårde sanktioner mod Iran over det seneste år, og den iranske økonomi, den lider, som det nok aldrig har gjort før, under sanktioner i hvert fald. Og det presser regeringen meget. Og Iran kan ikke gøre så meget for at skubbe tilbage mod amerikanske sanktioner uden at udløse en krig. Men en af de ting, de kan gøre, er at vise, at det her farvand ud for Iran, hvor en tredjedel af al verdens olietransport, den går igennem, det kan de gøre usikkert. De kan hæve oliepriserne, hvilket har globale konsekvenser ved for eksempel at gøre det her stræde mere usikkert at angribe olietankere. Og så kan de vise USA's allierede i regionen, primært her Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater, at hvis der bliver krig, så er det ikke en krig, der kommer til kun at holde sig inden for de iranske grænser, måske Irak og Syrien. Det er også en krig, som vil brede sig til Golfen og til de lande omkring der, så de ikke skal vide sig for sikre. Det er sådan det resonemang, der kan ligge bag. Og nu er Saudi-Arabien så ude og sige, jamen vi er enige med USA og Storbritannien, det er helt sikkert Iran, der står bag de her eksplosioner, og det kommer måske ikke bag på så mange, fordi Saudi-Arabien og Iran, de har jo en helt anden sted for tredje krig nede i Yemen, hvor de kæmper mod hinanden, så de er ikke sådan super gode venner. Men du har boet i Iran i mange år, Sune Engel Rasmussen, du taler sproget. Hvad skriver de iranske medier om de her specifikke eksplosioner på olietankskibene? Ja, men de følger regeringens linje, og der er sådan et, det er uanset om det så er de mere sådan konservative medier, eller om det er de mere liberale medier, eller hvad man skal kalde det. Der er linjen helt klart, at det her det er et komplot mod Iran for at udløse en krig. Og noget man også skal bemærke i, det er, Donald Trump, han vil måske ikke have en krig, men hans nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, han har i flere årtier faktisk været varm fortaler for en indgreb i Iran for at vælte styret i Teheran. Og det er iranerne meget klar over, de kender Bolton rigtig godt. Så de tror, at Bolton og måske Mike Pompeo, den amerikanske udenrigsminister, er ude på at skubbe USA så tæt på en krig som overhovedet muligt, og så måske udløse en eller anden form for aggression fra Iran, som de så kan svare igen på, og så kan der komme et nyt Irak. Det er sådan det kan man sige, det ultimative, det yderste konsekvens, som iranerne taler om. Og det er det, man hører i de iranske medier, at det er det, man er bange for, at USA prøver på. Og hvad så med spørgsmålet om Saudi-Arabien, som jo nu er ude og støtte og sige, de mener, det var iranerne. Jeg kunne se kronprinsen dernede, Bin Salman, han var ude at sige, vi ønsker ikke en ny krig i regionen, og så, men vi vil ikke tøve med at svare på trusler mod vores folk og vores vitale interesser, og det må man jo bare sige, olien er. Det er jo en fuldstændig vital interesse for Saudi-Arabien. Prøv lige at fortæl, altså, er der så en risiko, hvis ikke det bliver en eskalering mellem USA og Iran? Er der så en risiko for, at det bliver en mere eller mindre reel krig mellem Saudi-Arabien og Iran? Nej, det tror jeg ikke. Og jeg tror, grunden til det er, at der er mange rivaliserende magter i Mellemøsten. Primært selvfølgelig, som du nævner, Iran og Saudi-Arabien. Også Iran og Israel. Og det, som Saudi-Arabien og Israel har til fælles, det er, at de gerne vil ane styret i Teheran. Men de vil ikke kæmpe deres egen krig. De vil have USA. Hvis de vil have en krig, så vil de have USA til at kæmpe deres krig. Man skal også huske på, at Iran har et meget veltrænet militær, og regionalt så er det en militær stormagt. Og enhver form for militær konfrontation med Iran vil blive meget værre og mere blodig end for eksempel Irak-krigen. Og det er folk i det her lande i regionen godt klar over. Så hvis de vil have en krig, så vil de have USA til at kæmpe det på deres vegne. Men det er klart, at de er også nødt til at gå ud og sige samtidig, at hvis de kommer under angreb, så vil de svare igen. Det er sådan rent retorisk, der giver det mening. Ikke? Men jeg tror ikke, at de er ude efter en direkte krig. Må jeg spørge en sidste ting, hvor vi har tænkt, Sune L. Rasmussen. Altså, eksplosioner på et oljetankskib. Nu skete der jo ikke så meget, men det kunne vel have gået ret galt, kunne det ikke det? Det kunne det, og der var et lignende angreb for en måned siden, som USA også skød skylden på Iran for, med miner på 4 tankskibe. Et af dem var blandt andet også norsk, det kan I måske huske. Men det, der er til fælles med de to angreb, det er, at der ikke er de store olielækager, og der er ikke nogen, der kommer til skade. Og det tror jeg er meget nøje kalibreret. Altså hvis det er noget helt andet, hvis der for eksempel er 5 sømænd, der var blevet dræbt i sådan en angreb, så er det internationale samfund nødt til at tage affære. Men på den her måde, der er det kalibreret til, at det ikke er alvorligt nok til at udløse en militær svar, men det er alvorligt nok til at vise, at tingene kan eskalere, og hvad Iran er i stand til. Okay. Tusind tak, Sune Engel Rasmussen, som altså er mellemøstkorrespondent for The Wall Street Journal, og jo også skriver en gang imellem til den danske Weekendavisen, hvor du havde en artikel i fredag, så kan man jo læse en uddybning, hvis man vil, af spørgsmålet også omkring det her med Revolutionsgarden, som er lidt spændende, den her eliteenhed, og hvor opererer de på egen hånd, eller hvad laver de egentlig? Tak fordi du var med. Ja, så tak. Det er også fordi, ser du Tjernobyl? Nej. Gør du ikke det på HBO? Nej. Den ser alle jo for tiden. Tjernobyl, ja. Hvad har det med det at gøre? Jamen, hvad er det med det at gøre? Der er overhovedet ikke noget med det at gøre andet. Jeg så det i går, lige inden jeg skulle falde i søvn. Ja. Og det er jo bare katastrofe. Altså, det er katastrofe, okay, og man tænker det der med eksplosioner. Nå, olie du tænker, altså, ja. Ja. Og det var meget godt ord, han sagde, at han brugte Sune. Han sagde, det var kalibreret. Det har overhovedet ikke noget med det at gøre. Det er kun fordi, jeg lige har set, når jeg tænker på det. Det er virkelig en god serie. Ja. Men det ved jeg godt, alle siger, det er den nemmeste emne. Ja. Jeg er jo bare bagefter. Ja. Jeg ved, Brian Weikart har set den. Og det er faktisk lidt hans indslag, vi skal over til. Fordi Brian er jo sådan, han er jo typen, der går vores politiske redaktør og laver sådan lidt lister over ting. Spørgsmål, vi mangler lige at få et svar på. Ikke? Mm. Og der er folkemødet, hvor Brian var. Jeg var der også selv. Og du ved, der var jo bare rigtig mange fra den politiske elite, som var derovre, og masser af journalister, og så var det ellers bare en weekendudflugt der, ikke? Og der var jo også almindelige mennesker, det skal vi lige huske at sige også. Ganske almindelige mennesker. Men der var mange politikere. Og der var Alex, jeg skal øve mig på hans navn, Alex Vanuslav, hedder han det? Ja, jeg siger Alex Fanopslag. Alex Fanopslag. Jeg ved ikke, om det er noget med, de har lavet en video med, hvordan du har som regel ret, når det handler om udtalenavn. Vanuslag. Jeg ved det ikke. Vores producer prøver også. Alex

og Ida Herskind. Og 2 millioner mennesker ud af 7 millioner i Hongkong, de har været ude og demonstrere i går. Det har de på grund af den her udleveringslov, og selvom at premierministeren i landet har sagt, at vi skal nok suspendere den, vi tænker lige over det næste gang, så er der altså 2 millioner, der er gået på gaden ifølge dem, der arrangerede den her demo, i hvert fald. Det er også en rigtig skriver. Prøv lige at tænke over tallet, ikke? 2 millioner mennesker på gaden, det æder med. Altså, man skal altid være lidt kritisk over for de der tal, men de der, jeg har set billederne, det ser. Hvis man ikke har set dem, kan man måske gå på YouTube, eller hvor man ser sådan noget. Det ser vanvittigt ud. Det ser helt vildt. Og der er ikke en af dem, der har kastet en brosten. Altså, det er i hvert fald bare for at sige det. Man demonstrerer på en anden måde, end man gør i Paris i hvert fald. Ja, det må man da sige. Og lige efter nyhedsoverblikket, så får vi vores ekspert på Kina, Lene Winther, i studiet. Hun har et program, der hedder Kinasnak, og hun ved bare alt muligt om det her. Så hvis man sidder og tænker, hvad er det egentlig, der foregår i Hongkong? Ja, så kan man jo bare lige tune ind efter dit nyhedsoverblik. Ej, man skal også lytte med til min nyhedsoverblik. Nå ja, det kommer her. Glæd jer. Nyhedsoverblik fra Radio 24. Danmark halter bagud i forhold til at prioritere forskning, mener en ny alliance, der presser på for flere midler. Alliancen kommer til verden netop som politikere på Christiansborg forhandler om et grundlag for en mulig socialdemokratisk regering. Og det er især flere penge til teknisk og naturvidenskabelig forskning, med særlig fokus på det grønne område, der kræves. Den såkaldte forskningsalliance består af både arbejdsgiver og arbejdstager i form af Dansk Metal, Dansk Industri, Ingeniørforeningen og Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Mette Fjord Sørensen, chef for forskning og videregående uddannelser hos Dansk Industri, siger. Vi ligger faktisk i Danmark under OECD-gennemsnittet, når vi kigger på, hvor mange midler vi prioriterer til de tekniske og naturvidenskabelige forskning. Så hvis vi vil være med og faktisk stadig kunne understøtte alle de gode muligheder, der er for, at vores virksomheder kan komme med de her grønne løsninger til en masse af de efterspørgelser, der er, så har de også brug for, at de har adgang til noget af det bedste viden, og det kræver investeringer. Protestlederen og aktivisten Joshua Wang er i dag blevet løsladt fra fængslet i Hongkong. Her lovede han at tilslutte sig de enorme protester mod regeringen, som har præget storbyen den seneste uge. I går søndag var op mod 2 millioner af byens godt 7 millioner indbyggere på gaden. Demonstranterne viste atter deres utilfredshed med et omstridt lovforslag om at udlevere mistænkte til retsforfølgelse i Kina. Hongkong er en del af Kina, men byen har udstrakt selvstyre, hvilket blandt andet betyder, at Hongkong har sit eget retssystem. Københavns Politi måtte i en periode neddrosle bemandingen i udlændingekontrolsektionen, der forbereder udlændingesager, for at passe på lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan. Det bekræfter Københavns Politi over for Frederiksborg Amts Avis. Det har tidligere været fremme, at politiet har brugt meget omfattende ressourcer på at sikre den offentlige ro og orden i forbindelse med Paludans demonstrationer. Masseturisme med krydstogtskibe vil svække Norges omdømme og indbyggere i byer, der besøges af krydstogtturister. Sådan lyder advarslen fra den store norske landsforening NHO Rejseliv, der varetager interesser for blandt andet virksomheder inden for netop turisme og fritidsliv. Foreningen frygter, at masseturismen vil medføre tilstande som i Venedig og Barcelona. Sol og en del blå himmel i dag, bortset fra i Nordjylland, hvor der kan komme enkelte byer mellem de 18 og 23 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Hvis man nu er regeringsleder ude i Hongkong og hedder Carrie Lam, så har man måske sådan lige lidt sved på panden, fordi der er altså 2 millioner mennesker, der er gået i gaderne. 2 millioner mennesker, op mod 2 millioner. Og ja, hvad siger man så? Så siger man sådan her. After repeated internal deliberations over the last 2 days, I now announce that the government has decided to suspend the legislative amendment exercise. Ja, suspend, det er det, hun siger. Der er det der meget, meget kontroversielle lovforslag om, at man skal kunne sendes til retsforfølgelse i Kina. Det er de bare ikke glade for i Hongkong, og nu vil hun altså efter det her pres, suspendere det. Det har bare ikke været nok, fordi selvom hun har sagt det her, så var der jo i går kæmpe demonstrationer i Hongkongs gader mod det her forslag om en udleveringslov, så man kan komme til retsforfølgelse på det kinesiske fastland. Det er simpelthen det, de er bange for. Og hvad er så op og ned i det her? Det skal vi bare lige tale med dig om, Lene Winther. Godmorgen. Godmorgen. Du er vores Kina-ekspert, og du har dit program Kinasnak her på kanalen, og derfor ved du noget om det her. Altså, hvor overraskende er det, at selvom hun nu er ude at sige, nu suspenderer vi det her, at der stadigvæk går op mod 2 millioner mennesker på gaden? Det er jo ikke specielt overraskende, fordi man skal netop lægge mærke til, at hun suspenderer loven. Altså, hun har ikke tænkt sig at skrotte den. Og det her bliver altså anset for at være den måske allermest alvorligste trussel nogensinde imod den frihed, som Hongkong stadig i dag nyder fra fastlandskina, hvor man altså ikke har et frit og uafhængigt retssystem. Så når hun suspenderer loven, så betyder det altså ikke, at den er lagt død, at den er lagt ned. Den kan træde i kraft senere, hvis hun vil. Hvad er hendes argumenter for at indføre den her lov? Hendes argumenter er, at Hongkong er et sted, hvor kriminelle kan gemme sig for retsforfølgelse. Så hun mener simpelthen, at Hongkong er blevet et sted, hvor man kan tage hen, hvis man har begået en forbrydelse og ønsker at undgå retsforfølgelse. Men det er bare slet ikke sådan, man ser på det i Hongkong, altså blandt indbyggerne i Hongkong. Der ser man altså loven som en mulighed for, at man, hvis man har begået en forbrydelse, eller hvis man er kommet i politisk unåde i Kommunistpartiet i Kina, at man så kan blive komme ind i Kina og blive retsforfulgt der. Okay, så de ser ligesom de andre ser det som, at det er sådan et safe haven, sådan et sted, man kan gemme sig, og i Hongkong siger man, nej, det er bare jer, der vil herse over og retsforfølges i Kina, men er det rigtigt, at det er blevet sådan lidt et sted, man kan tage til, hvis man er kineser og er bange for retsforfølgelse? Det synes jeg er svært at vide, altså det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, at jeg er sikker på, at der er nogen, der har gjort det, ja. Fordi at der er jo mange kinesiske forretningsmænd, som har været dybt korrupte, og som måske har gemt deres penge i Hongkong, fordi det netop har haft status som en sikker havn. Men omvendt er der også mange, altså for eksempel alle menneskerettighedsorganisationerne i Asien har hovedkvarter i Hongkong, altså Amnesty og Human Rights Watch, og kinakritiske bogforlæggere holder også til i Hongkong. Så det her med, at man stadigvæk kan kritisere Kommunistpartiet, det kan man stadigvæk i Hongkong. Vil du ikke fortælle lidt om Carrie Lam? Hvem er hun? Hun er, hun er lederen af Hongkong, men hun er også indsat af kommuniststyret i Beijing. Og det er jo det, folk godt ved og er trætte af. Altså, de føler, at hun er en marionetdukke, der bliver styret af Kommunistpartiet i Beijing. Og så har hun været meget stejl i andre sager, vi har set. Altså, der har jo tidligere været protester i Hongkong flere gange, hvor hun har holdt fast på det, hun mente. Men den her gang har hun nok forregnet sig, så altså hun har simpelthen troet, at den gik. Men forskellen nu fra tidligere er, at der er så et bredt forankret, eller hvad kan man sige, at den folkelige modstand er så bredt forankret. Altså man har forretningslivet med, det er de religiøse. Altså der er så mange, hvad kan man sige, grene af samfundet i Hongkong, der er imod hende denne gang. Og det er så derfor, at hun er kommet i gevaldige problemer. Så hvis inden på fastlandet i Kina, i det center, hvad du ved, kommuniststyret, de er jo altid bange for, at der er nogen, der skal lave oprør. Her er der så 2 millioner mennesker, der går på gaden. De har vel også forregnet sig i forhold til, hvis de har skulle have deres marionetdukke til lige at ændre noget lov, så man ligesom kan gøre dem lidt mere kinesiske nede i Hongkong. Mm. Altså, de har vel også forregnet sig? Det har de også. Altså spørgsmålet er, hvor meget de har været inde over den lov her. Altså der er ingen tvivl om, at Carrie Lam har fået clearet det her med Kommunistpartiet, at man skal indføre den lov. Problemet er, at man ser det i Hongkong som bare det sidste eksempel på en lang række voldsomme angreb mod friheden i Hongkong. Og når 2 millioner så går på gaden, så bliver det i Kommunistpartiet, altså så holder man øje med det, og man er virkelig bange for, at andre uafhængighedsbevægelser rundt omkring i resten af Kina vil lade sig inspirere af det her. Bliver det så dækket i Kina, var lige ved at sige, eller prøver man ligesom at sørge for, at de helst ikke skal se det der? Det er blevet dækket på en censureret måde. Altså, der har jo ikke været blevet vist billeder af de 2 millioner mennesker på gaden. Nej. Men man har talt om loven, og man har talt om, at hun har suspenderet den, men man viser ikke de 2 millioner mennesker på gaden. Og på de sociale medier, der bliver enhver, kommentar eller forsøg på sådan noget at støtte og give opbakning til demonstrationerne, bliver censureret væk. Ja. At der er nogen, der desværre er døde, men ligesom ved nogen... Ja, det virker ikke til, at det har været... Altså, det virker lidt mere som om, det er uheld, der er sket i forbindelse med de her demonstrationer. Eller ikke noget, det er tilsigtet, at demonstranterne skulle komme noget til skade. Det har været ret fredeligt. Hvordan kan det være? 2 millioner mennesker på gaden. Hvorfor er der ikke nogen af dem, der ligesom i Frankrig, du ved, tager en gul vest på og smadrer et eller andet? Og jeg vil sige, når folk er så utilfredse, hvordan kan det være, at man holder fredelige demonstrationer på den måde? Det er et godt spørgsmål, og jeg tror, det viser, at det handler egentlig ikke om, at man er ude på at omstyrte samfundet i Hongkong. Altså, det handler simpelthen om, at man gerne vil vise sin stille utilfredshed med det her. Altså, der er ikke nogen folk, der er ophidset og har lyst til at smadre ting, eller har brug for at smadre ting. Altså, man har simpelthen bare brug for at gå på gaden og manifestere på en stille og fredelig måde, at det her, det vil man ikke finde sig i. Der var et portræt af hende i går i Politikken, hende her, Carrie Lam, som altså i 2017 blev valgt som Hongkongs leder. Og portrættet hedder, Hongkongs benhårde leder anede ikke, hvor man købte toiletpapir. Hun fortalte til en journalist på et tidspunkt, og jeg tror vel, det er for at vise, at hun tilhører overklassen. Altså, hun løb tør for toiletpapir, hun vidste ikke, hvor der var en butik, så hun måtte tage en taxa hjem til et hus, hvor hun vidste, der var noget, og så hente. Det er noget, hun selv har fortalt. Og der er mange borgerne, altså i den her tidligere britiske koloni Hongkong, som opfatter hende som Beijings magnet. Kan man sige noget om hendes politiske overbevisning eller ideologi ellers? Altså, hendes uddannelsesmæssige baggrund? Jeg ved, hun er gift med en matematikprofessor, er hun ikke det? Jo, det tror jeg, altså, det er klart, at i Hongkong, der er jo også en opdeling mellem dem, der har flere penge, og dem, der har færre penge, og de unge studerende, som måske føler, at de ikke har så mange muligheder, fordi økonomien ikke går så godt i Hongkong, og hun tilhører helt klart en privilegeret overklasse, som har haft mange muligheder, og har haft mulighed for at bygge sin karriere, sin velstand op på en anden måde, end man har som ung borger i Hongkong i dag. Og så er hun utrolig loyal over for styret i Beijing, men jeg tror bare spørgsmålet nu, om det kan bære det, for der er jo stadigvæk forskel på Hongkong og Kina, fastlandskina. Altså Hongkong er jo stadigvæk noget nær et demokrati. Spørgsmålet er bare nu, om hun holder fast, om hun kan holde til det her, at 2 millioner står på gaden og råber imod hende. Lene Winther, mange tak, fordi du kom vært på Kinasnak, der bliver sendt her på kanalen. Slet. Radio 24/7. Ja, og vi skal til historien om Godhavnsdrengene. Vi har haft den tidligere på morgenen, hvor vi havde, fordi man sidder måske lige og tænker, hvad er det nu, der er med de der Godhavnsdrenge? Og der havde vi Poul Erik inden, som har boet i 1962, boede han, var han 12 år gammel og blev sendt op på Gud. Og det er sådan et børnehjem op ved Tisvilde i Nordsjælland, som var et helt forfærdeligt rædselsfuldt sted, hvor de systematisk blev tæsket børnene, der var derop, og de blev endda... også udsat for medicinske forsøg. Og i det hele taget fik de bare at vide, at I er uønskede i samfundet. Og spørgsmålet er jo så, om de her, de skal have en undskyldning. Det har de selv kæmpet for længe. Så er der folkemøde, Mette Frederiksen går på scenen, og så siger hun det her. I fællesskab har de kæmpet for én ting, nemlig en officiel undskyldning fra Danmark. Nogen mener, at os, der er her i dag, ikke kan tage ansvar for noget, der skete engang. De siger, det var en anden tid. Og det er jo rigtigt. Men de forbrydelser, der blev begået mod børnene dengang, var også forbrydelser dengang. Og derfor kan samfundet ikke fralægge sig ansvaret. Skiftende regeringer har sagt nej til at give en officiel undskyldning. Men jeg vil gerne sige ja. Ja, godmorgen, socialordfører for Socialdemokratiet, Pernille Rosenkrantz-Theil. Er du med os? Godmorgen, ja, der er det bestemt. Det var jo din chef, der sagde det her. Det er jo lidt overraskende for mange, at hun går ud på folkemødet her og siger, at de skal altså have en undskyldning. Hun svarede lidt mere uklart på spørgsmålet om de også skal have en økonomisk erstatning for de forbrydelser, de er blevet udsat for. Det kunne jo være, at du kunne hjælpe os med det. Skal de have en erstatning også? Vi har ikke lagt os fast på, hvordan vi gør det helt konkret. Det er ikke det, Godhavnsdrengene selv har bedt om. Ja, det, Godhavnsdrengene har bedt om, og mange andre har kæmpet for, er, at staten påtager sig et ansvar. Altså giver en undskyldning, fordi det er det, Godhavnsdrengene siger. At for dem, de har jo altid fået skylden for, at det var dem selv. Så det der med, at der er nogen, der går ind og siger, at det er faktisk ikke jeres skyld som børn, at I fik den barndom, I fik. Det er staten, der havde et ansvar, og som svigtede sit ansvar dengang. for jer. Og det vil sige, at erstatningsspørgsmålet har for godhavnsdrengene aldrig været det, der var på spil. Og når det er sagt, så er vi villige til at kigge på en model. Altså, så lad os sætte os ned og kigge konkret på, hvordan man gør det. Men i første omgang, at staten påtager sig det ansvar, det burde have gjort for utrolig lang tid siden. Ja, men når staten er nær i med undskyldninger, de sidder jo ikke særlig løst. Ida havde fortalt tidligere på morgenen, at det faktisk kun er to gange, at der blev givet sådan en officiel undskyldning. Var det ikke to gange, Ida? Jo. Ja. Jo, befolkningen, der blev flyttet. Fra Thule? Ja, og så Grønland, og så var det Fogh, der sagde undskyld for, at man havde afvist tyskere under krigen ved grænsen. Ja, og når de er, når staten er lidt nærig med det der, så er det jo fordi, at man fra statens side tænker, gud, jamen, så kommer der alle mulige andre randene, der vil have en undskyldning for det, de blev udsat for, og så har det ingen ende det der. Hvad siger du til det? Altså, der kommer vel en del andre nu, der siger, vi er altså også blevet udsat for noget. Jamen, der er også en hel del andre, der bør få os, og som vi gerne vil give en undskyldning. Hvem er det? Altså, nu er det godhavnsdrengene, der er mest kendte, kan man sige. Ja. Men det, vi lægger op til, er jo, og det er også det, vi har stillet forslag om i Folketingssagen tidligere, som er blevet stemt ned, jamen, det er, at man kigger på åndsfagforsorgen, og man også går ind og kigger på de grønlandske børn. Der er en undersøgelse i gang der også, som skal afsluttes. Men at det ikke kun er godhavnsdrengene, hvad angår anbringelsesstederne, men at det er anbringelsesstederne mere generelt. Altså, så på den måde lægger vi jo faktisk op til, at det er en ny måde at gå til det på. Altså, en stat er ikke ufejlbarlig, og det kan simpelthen ikke være rigtigt, at ansvaret for ting, der går galt, så ender med at blive placeret hos dem, der har det allersværest, nemlig dem, det er gået ud over. Og det er faktisk det, man gør, når man ikke går ind og påtager sig et ansvar for de fejl, man begår som stat. Men det er jo fordi, der så risikerer at følge økonomisk erstatning med, og mange, der gerne vil have erstatning, men du siger, fordi det her ikke lige er det, der er deres første prioritet, godhavnsdrengene. De vil bare gerne have en undskyldning. Men det er jo det, der er et eller andet sted af essensen, og grunden til, at man er nær med undskyldninger, det er, så kan der følge et økonomisk kompensationskrav med. Det er det altså faktisk ikke rigtigt. Altså, nu har jeg beskæftiget mig med det her i et antal år efterhånden, og jeg vil sige, det er altså ikke helt rigtigt. Det er rigtigt, at der altid er en diskussion om erstatning. Men der, hvor at der er nogen, der bliver mægtigt bekymret, og som jeg opfatter som egentlig det centrale for, at man den ene gang efter den anden, ikke har givet de her undskyldninger. Det har været diskussionen om, hvorvidt at man i dag, så at sige, kan påtage sig et ansvar for, eller kan dømme noget, der er foregået historisk. Fortidens synder. Og det vil sige, ja, lige præcis. Og derfor så er noget af det, vi har lagt vægt på, det er at sige, dels at, det skal være, at der skal være nulevende ofre på der, hvor vi gerne vil gå ind og kigge. Det vil altså sige, at der er en eller anden grænse for, hvor langt vi går tilbage. Det skal være der, hvor det giver mening at gå ind og påtage sig et ansvar, fordi der stadigvæk er mennesker i live, og som stadigvæk lider af de ting, der skete med dem. Og så den anden ting, der er, at man siger, jamen det skal også være ting, der var ulovlige i datidens historie. Det hører I også Mette Frederiksen sige i indslaget. Altså, det her, det der foregik på Godhavn, var ikke tilladt dengang. Og det vil sige, de overgreb, som man er blevet udsat for, for eksempel også hvis I kigger til Sprogø, hvor der var det her berygtede kvindehjem, det var jo ikke tilladt for psykiater at voldtage deres patienter dengang. Det var også ulovligt dengang. Og det vil sige, det har faktisk, når jeg har hørt den her diskussion hen over årene i parlamentariske sammenhæng, så har det været diskussion om, hvor let eller svært er det for en stat at gå ind og dømme det, der foregik engang. Ja. Og det synes jeg sådan set er en relevant indvending. Jeg tror bare, at man skal passe meget på med, at man ikke lader den indvending ødelægge muligheden for at give ordentligt liv til mennesker. Men det er jo et underligt argument, du kommer med, Pernille Rosenkrantz, fordi hvorfor er det lige folk, der skal være i live? Altså for eksempel, jeg rejste rundt med Lars Løkke i Vestindien, og der var det jo slaveriet, man skulle sige undskyld for, ikke? Og der er jo ingen af dem, der er i live. Men det gav helt vildt meget mening for deres efterkommere, at de også fik at vide, det der foregik med vores familie dengang, det var ikke okay. Du siger så, man skal være i live, før det giver mening at sige undskyldning. Hvorfor, altså, det kan da lige så godt være, at det er efterkommerne, der får noget ud af det. Hvorfor trækker du lige den grænse ved, man skal være i live? Nu forholder jeg mig slet ikke til Vestindien, og jeg forholder mig ikke til slaveriet, og jeg forholder mig ikke til noget, hvor der har været krig og store samfundsmæssige begivenheder. Jeg forholder mig til noget, hvor enkelte individer har været placeret. Det kan være i åndssvagt. Men du sagde, at grænsen skulle være, at man var i live, ikke? Ja, her. Altså, jeg beskæftiger mig ikke med udenrigspolitik, når jeg siger de her ting. Jeg taler alene om, hvad kan man sige, det socialområde, som er det, jeg beskæftiger mig med. Og det vil sige, at jeg forholder mig ikke til Vestindien, forholder mig ikke til anden verdenskrig, jeg forholder mig ikke til det, der jeg er sikker på, at nogle andre gør. Den grænse, vi har trukket, handler ikke om de ting. Den grænse, vi har trukket, handler om, når vi går ind og kigger på åndsfagforsorgen, ja, og den danske historie, det er, når vi går ind og kigger på socialforsorgen, jamen der, hvor det er meningsfuldt, det er der, hvor at man kan sige, der er der stadigvæk mennesker, der er i live, det vil sige har en historie og har et meget stærkt ønske om at få lægt de sår, som er blevet påført i statens varetægt. Mm. Men du sagde, at det skulle være et opgør med det her, staten ikke kan finde ud af at sige undskyld, og den godt kan påføre nogen noget smerte, og så er det bare, at jeg siger, altså, hvorfor skal den grænse så gå ved, at folk er i live? Jeg ved godt, det er dit område, det her socialområde, men du sagde jo, at det er en ny måde at se statens ansvar på her. Det er det, I vil. Og ja, så er spørgsmålet bare, hvorfor, hvad så med de områder, hvor folk ikke... Ingen til? Jeg vil ikke forholde mig til de store verdensbegivenheder i den sammenhæng. Det er to forskellige ting, om vi taler det ene eller det andet. Og jeg vil have folk, der er klogere end mig på udenrigspolitik og på, hvordan man griber staten an i den sammenhæng, gør det. Det vi gør her, det er jo, at vi går ind socialpolitisk og siger, når staten har folk i sin varetægt, det vil sige, at man har anbragt børn, eller man har anbragt mennesker med mentalt handicap på institutioner, så har staten aldrig vil erkende sit eget ansvar. Det er jo det ultimative ansvar, en stat kan tage over for et menneske, det er at have dem i sin varetægt. Og der har staten svigtet sit ansvar. Hvis man så samtidig ikke over for de mennesker, der handler om, erkender, ja, det var faktisk vores skyld, at du blev gjort fortræd, jamen så er det jo, at mennesker desværre sådan indrettet, at så vender man det indad. Og det vil sige, at det får ødelagt menneskers liv, fordi at de så også tror, at det er deres egen skyld. Og det er jo præcis det, godhavnsdrengene har sagt år efter år efter år. Det er, påtager nu et ansvar, fordi vi går rundt med fornemmelsen af, at det var os selv, der gjorde noget forkert. At vi som børn selv var skyld i de ting, vi blev udsat for. At vi selv var skyld i, at vi fik en på hovedet og alt det her. Når der ikke er nogen, der går ind og siger, selvfølgelig var det ikke jeres skyld. Selvfølgelig skulle staten have påtaget sig et ansvar og have rettet op på de her ting. Nu sagde du så, at godhavnsdrengene, det er ikke økonomisk kompensation, de nødvendigvis er ude efter. De vil bare gerne have en undskyldning. Det sagde Poul Erik, vi havde igennem jo også. Men det kan jo godt være, når I siger, vi kører stat på en ny måde, hvor vi skal kunne sige lidt mere undskyld og sådan noget, at der så er andre, der rent faktisk gerne vil have en erstatning. Er I klar til at give økonomisk kompensation til de andre, der måtte være derude? Vi er i hvert fald klar til at kigge på det. Vi har tidligere været inde og kigge på forskellige modeller for, hvordan man kunne det, men har jo fået nej, nej, nej fra det borgerlige Danmark i forhold til at gå ned ad den her vej. Og det vil sige, der må vi se på, hvordan og hvorledes vi kan få de ting gjort på en ordentlig måde. Så vi er i hvert fald villige til at kigge på det. Okay, jamen, ja, Ida, du markerer. Nej, jeg vil bare sige tak til dig, Pernille Rosenkrantz-Theil, og så tænker jeg, at vi lige slutter af med bare at høre Poul Erik Rasmussen, der har boet på Godhavn i 60'erne. Tak, Pernille. Tak. Fordi der er ret mange lytter, der skriver, at det skulle da dumt at sige undskyld for noget, der skete i 60'erne, osv. osv. Så lad os bare lige høre, hvorfor Poul Erik Rasmussen, der har været en af de her drenge, der har boet på hjemmet, hvorfor det egentlig betyder så meget for ham at få den her officielle undskyldning. Jeg er en af dem, der kan råbe højt, men der er jo rigtig mange, der sidder derhjemme og ikke kan, og stadigvæk har ar, for det, de fik at vide dengang, at de aldrig bliver til noget, at de er kasseret. Og der er rigtig mange, der er gået til hen ad vejen. Og derfor er vi jo rigtig, rigtig mange, der mener, at kan man få den her erkendelse af staten, de svigtede deres tilsyn. Husk på, at de anbragte os jo bare, og så låste de dørene, så glemte de alt om os. Og kan vi få en tilkendegivelse af, at det ikke kun var os, der var lidt... ved siden af samfundet, så tror jeg, der vil blive noget ro i scenen. Ja, det sagde altså Poul Erik Rasmussen. Og jeg ved, at det her også er et emne, der bliver behandlet i Det Røde Felt. Yes. Ja, Lars Trimonsen, godmorgen. Godmorgen. Du er vært på Det Røde Felt. Og hvis man sidder derude og har gjort sig tanker, hisser sig op, eller altså, tænker, der er andre ting, der også skulle undskyldes for, så er man meget velkommen også til at blande sig i debatten i Det Røde Felt. For jeg får besøg netop af Poul Erik Rasmussen, og øvrigt også Pernille Rosenkrantz-Theil, men også repræsentanter for nogle måske mere aktuelle sager, blandt andet de anbragte børns vilkår og børns vilkår til en snak om. Altså en ting er, at Socialdemokratiet nu ligesom vil sige undskyld bagudrettet, men hvad med mange af de børn, som i dag lever i, jo ikke på samme måde, vi har jo ikke den form for institutioner som Godhavn længere heldigvis. I dag er det mere ude i familiepleje, anbragte rundt omkring, men hvor der desværre også er rigtig, rigtig mange sager om overgreb og misbrug. Jo, men det er klart, jeg synes på en måde, det her det er lidt en udløb også af Sjælsmark, for det er klart, at det er selvfølgelig også nogle børn, vi har ansvaret for. Men i hele debatten, den her meget ophedede udlændingedebat, der glemmer man måske lidt, at der også er flere tusind børn i Danmark, som er anbragt og som lever under nogle ret skrøbelige vilkår. og hvor der altså også er nogen, der bliver udsat for, for overgreb. Så jeg er egentlig nysgerrig også på, hvad er også Socialdemokratiets bud på at løse nogle af de konkrete problemer, vi har. Men folk er meget velkommen fra 11.05 til at sende ind på det almindelige sms-nummer 42 600 427. Man kan også ringe ind og blandt andet også altså, stille spørgsmål direkte til Poul Erik Rasmussen, der er formand for Landsforeningen for Godhavnsdrengene. Men jeg starter 10.05 med at få besøg af vinderen af DM i debat, som er DSU-formand Frederik Vad Nielsen, som gjorde en ret imponerende figur på folkemødet, hvor der er en årlig tradition for, at de unge politikere og debattører dyster. Det så jeg, det var rigtig sjovt. Og Frederik Vad Nielsen kommer ind fra 10.05, og noget af det, jeg også vil udfordre ham lidt på, det er, at DSU, altså Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, har lidt en tradition for at være lidt i opposition også til Socialdemokratiet Moderpartiet. Men i de senere år virker det til, at de er kommet meget i samklang. Men nu står Socialdemokratiet jo altså ret sandsynligt overfor at skulle den anden regering. Og der er jeg lidt nysgerrig på, hvor er det egentlig, at de unge socialdemokrater bider dem i haserne. Men den større diskussion, jeg også åbner op for, og folk også er meget velkommen til at ringe og blande sig, det er, hvad der egentlig er af forventninger til en Mette Frederiksen-regering. Fordi tilbage i 2011 var der tydeligvis mange i Rød Blok, som havde lidt for store forventninger. Hvad er egentlig forventningerne nu? Der må folk også meget gerne ringe ind og blande sig og udfordre den unge og, kan man sige, meget velformuleret og rappe på tungen, Frederik Vad Nielsen, som altså vandt DM i debat og som er formand for Socialdemokratisk Ungdom. Og dit program er jo altså 10.05, det røde felt. Hvad var det egentlig? Hvad pissede der egentlig mest af, var jeg lige ved at sige på folkemødet? Hvor røg du selv mest op i det røde felt derovre? Ja, men jeg ved ikke, det er jo på en eller anden måde, altså desværre og heldigvis kan du sige, meget gemytlig sammenhæng, så jeg synes ikke, at der på den måde er, altså jeg synes desværre måske, at der ikke er så mange sådan direkte konfrontationer, det er lidt for venligt, lidt for hyggeligt, og så var der måske også lidt et element af, at vi lige har haft en valgkamp, og vi lige nu er sådan lidt et limbo, så jeg ved ikke, altså jeg synes ikke, at min galle boblede specielt på folkemødet. Og så må du se, om du kan føre den, om du kan hisse op til 10.05 i dag. Og hvis folk ikke synes, jeg hisser mig nok om, så er de velkommen til at ringe ind og gejle mig yderligere om. Jamen, det bliver bare godt. 10.05 med Lars Trier Mogensen, De Røde Felt. Nu er det bare nyheder. Tak for nu, Ina.